كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين سورة آل عمران کی اول عیسیٰ توحید ترشپی توایاتن کے وان اوئی کدری بابو اول باب داولنا اتل سمیات پوریو او باوی کشپک خبریوی دعوا سرد دری قسم دلیلوننا عقلی نقلی وحی دویم زجر دپار دمن کرینو او درین جواب دشبید عیسیٰ علیہ السلام جو خرو متشابهات سلورم تقویبی دنیاویو اگه کی نمونه دا پخانوم ذکر کرا کداب اهل فرعون او دا امتهم چه قل للذین کفرو بیا پینزم تزهید فی الدنیا دوین للناس حب الشهوات او شپگم دوارو فریقین حال بیان کو مومنانو خیستا حالت خداوی بشارت یادویم بابو دا تلسمنا اغیکم دعوی توحید و اغی دلیل وحی شهد اللہ او دلیل نقلی والملائکة طول العلم او عقلی قائمم بالقسط اب یادویم پکی جواب شبید عیسیٰ علیہ السلام دویم قسم چدا الفاظ پہ انجیل کی نو باغیانو پکی ننیستی دی باغیان بیناو دریم تسلیو پیغمبر لفین حاجیو کا قل اسلم تو سلورم زواجرو ان اللذین یکفرون بی آیات اللہ یقتلون او بینزم دغسی تخویف یو خرویو پکې پیدا جمعنا عملی او مزلال وفی بیا دریم باب شروع شو قل اللہ مالک الملک دلیلونو و توحید باندی بالقسم او بیا ترک تموالاتو ممنانو تا کافرانو سر محبتو تعلق مساته ابیا تخویف یو خروی یوم تجیدو داور پسید شبید عیسیٰ علیہ السلام دریم جواب شروع کی گی چیدی تاڑیر تفصیلی و تحقیقی جواب ہوئی تفصیلم پکی دے اور عیسیٰ علیہ السلام پا عبدیت باندی دلیلون دی دیر چیغا عبد دے عبد دے ابن ندے الہ ندے دی کی بذکر کی دا انبیاءو او دا غی طول عبدیت پا بیانی چواز عیسیٰ علیہ السلام نا طول انبیاء عباد دی طول انبیاء محتاج دی طول انبیاء دیو پل اولاد دی دا طول خبر دا عبدیت دی کنا دولوہیت پا کسو صفت نشتنو بل ربط مخ کی سرون دار چی مخ کی مسئلے توحید بیان تو ډیر تفصیل سرا پاول باب کی پدویم باب کی پدریم کی نزلت اشارکی مسئلے دا رسالت تا او ترغیب دا اتباع دا رسول تا چی فتبعونی چی توحید و سنت یوش دویم داو چی مخ کی لن سواراو ذکروشو غیل زواجر ذکر شو اغیوی چه مونگا عیسیٰ علیہ السلام تذکر اللہ ابن وائیو چه دمونگا اللہ سر محبت تے ابل ذریعہ نشتا دا یو ذریعہ دا چې دا پوجب منگا اللہ تا نزدیکی گنو ذکر دا اولاد پوجبان مور و پلار تا خلق دا نزدیکی کنا دا زمونگی وسیلہ دا و ذریعہ دا نو آیات کے رد راگی چنا اللہ تا دا نزدیکت وسیلہ و ذریعہ اتباع الرسول لے دی پیغمبر تابیداری دا اگر استاد وقام وقا دا دعوی چې موږ الله سره محبت ساتو او موږ تبل لار نه معلومه نو الله وی لار ته خیم کنا فتبعونی پیغمبر ته یو ته وای چې زما تابیداری وکې نو یحببکم الله الله تعالی سره محبت ساتي دریم اداو چه اخیر کیوی واللہ روفم بالعباد دیسر ای مناسب اللہ مہربان دے پخپلو بندیان بندیان سوک دی دا امت والا دا غید رعفت وجہ بیانی چه اللہ ولی پدی مہربان دا زکا چه دی دا پیغمبر تابداری کئی کنا تھا او دغه سید عام خلق چې هر چا داوا کولا چې زمونږ الله سره محبت سي زمونږ خپل الله ډیر فخذي فخذي او حال دی چې کارونه د محبت نه وو کارونه د عداوت الله اعلان وکړ ټول تا چې څوک د الله د محبت داوا کوي ما به کله رښتینی چې دې پیغمبر تابعداري وکړي دا آیات مطلب څه دی معیار د محبت الهی دا مطلب بده آسان مطلب دی معیار د محبت الهی چې الله د محبت معیار څه دی اتباع د رسول دا قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی وای او تعالی انکان چې خلق کو تاسو الله سره محبت ساتي او دعوه کوي د محبت که هر سو کیه که یهود او نصارا او که مسلمانان او مؤمنان یې زم دعوت فتبعونی وای او تاسو زم ما تابعداری وکئ دا الله د محبت وسیله ده ذریعہ ده یحببکم الله والله تعالی سره محبت ساتي ساسو دعوینه با اوچت کاروش تاو دعوه خدا ده چه مون اللہ سر محبت کو خدا دین اوچت خبر سدا چه اللہ تاو سر محبتو کی اوہو تا خودیر اوچت خبر تاسو اگا ادناون تی دعوه کلی دا اولا رب العزت تا اعلا مقام خی چه اگا دا اغا محبت تی تاو سر خدا پس حاصلی گی فاتبعونی پہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیات کی داسی یو تعلیم دے او سبق دے چیز دیر و خلقنا پردو چتا شو قلائی تی لرشو اگی خودان خیستکڑے و قلائی لگولے و خوچی کل اللہ ہوئی چی زمان محبت سو قواری مزمان دے رسول تابداری دیو کنو دیر خلق پاسے اگی کے تابداری نو کنو بیا خاص کر بدعتیانو کی اگی کی تابعداری پیغمبر نو کرنا اگی کی تابعداری در قلو مشرانو در استازانو در خواہشاتو اگی تی نٹولو آتخا اللہ محبت ساتھ تاثران در اللہ محبت سمت لب دے ویغفر لکم ذنوبکم بخنو کی تاثتاد گناہو نستاسو اللہ غفور الرحیم ذکا اللہ بخشش کون کے دے مہربان گناہون بخی او اعمال صالحہ قبلی غفور معنی سو مغفرت الذنوب او رحیم معنی سو قبول دا اعمال صالحہ دا دیر لئے محبت تن نور بسو کی قل اتیع اللہ والرسول وایا وتا چې چی دین پا اصل کی توحید او سنت تے توحید دادی چی دا اللہ خبر اومنی اتبیع اللہ او سنت دادی چی دا رسول تابداریو کی دا دو خبری دیو دینی بیان کر مخکم دا مطلب چی فتبعونی یحببکم اللہ تابداری پیغمبر حاصل چی نو دا اللہ محبت حاصل شو نو دین پورا شو طاعت دا اللہ و طاعت رسول تا حاصل شو فین تولو کمخ علی فین اللہ لا يحب الكافرین نو دا کفر دے اللہ محبت نکی دا کافران و سران کارے و تاوی چکا دا کوئے کمومنان بے اللہ با سر محبت ساتی کدا نکوئے نو کافرانی انو اللہ تاو سر محبت نساتی بس کارا خبر اشوا تا اتباع رسول تا ترغیبو مسئلہ دا رسالتو چی ذکر اکڑا او دوا سی بڑی رو فرق و باطلو باندی ردو کو چاگی دعوی کئی دا اللہ دا محبت او شرط نمانی اللہی موائے دا چونگا اللہ سر محبت ساتو ان اللہ لا يحب الكافرین اللہ نئے خوخو محبت سر نشتہ دے در اقصلو آئے چونگا اللہ سر محبت ساتو کلچ دا رسول ذکر اوکو دا امام الانبیاء ذکر اوکو دا سید الاولین والآخرین ذکر اوکو دا عزت و شرافت و فضیلت و جنا نوست انبیاء ذکر کئی پتہ لگی دا چر پرشتیائی امام الانبیاء ذکر وست انبیاء ذکر کئی دا اولنا تر اخرہ پوری او مقصد پا کسا دے مقصد پا کے اس بات دا عبدیت او نفذ الوحیت چیز ٹولو انبیاء دا شان چیز ٹولو شان دا شنو عیسیٰ علیہ السلام پاکی عمرہ رہے عزیر علیہ السلام پاکی عمرہ رہے ولی دی شبہات دیرو عیسیٰ علیہ السلام پا حق کے چو گورا دا خٹے نمار رہے جوڑی گورا مڑی جوان دکی گورا رند رہی گورا دا کارو نکی نزک ازمونگا شک دی چیزا الہ دی حضرت مریم په حق کې دا شوبه وا شګور هغه له بي موسم مې ویراتلي هر وخت کې وو سره بي موسم مې وي موجود وي دا د الوهیت خبره ده کنه موږ تاسو ته بي موسم مې وی راځي د موسم غنه مومونو بي موسم وسره شي او د زکریا علیه السلام په حق کې دا شوبه وا چې وګوره بوډا سړی تا پخپلوم بڑا و خزیم اللہ و لولد ورکو مونگے پدوانے کی نمومو اول اللہ پدا سے وقت کی ورکن دا خالی نہ دیکھا نا دا ٹول شبہات دا دین و انبیاء زکا ٹول راجع مکلخا ان اللہ استفا آدم بشک اللہ ورکل ری آدم علیہ السلام پڑیرو خبرو یو پذیبان دی چیز ٹول انسانانو لاریکم لار دا یو دې ټول دنیا دا غنا پات بل په دې چې نبوت ول ورکم پیغمبر هم کو خبرې عمر سره کړې وي بل په دې چې په جنت کې ول ځای ورکم بل په دې چې ملائکو ته سجدا وکړه استوفا چونی یک منتخب یک ونوحن او فخکلی و نوح علیہ السلام داغ نفس پا نبوت سرا پا دعوت سرا اول پیغمبر چی دنیا تا دعوت راوڑی اغا نوح علیہ السلام وعلی ابراہیم او کورنے دے ابراہیم علیہ السلام وعلی عمران کورنے دے عمران علیہ السلام علی العالمین پا مخلوقات باندیم دی عمران نو عمران تو موسیٰ علیہ السلام پلار دی دو نمو عمران بنو یسحر عمران بنو یس پسوات سرا عمران بنو یسحر په دې نمراد ها ارستو چې راځي نه جدا ګور الله ورکړي دي الله وکړي دي ټول مصطفی دي آدم مصطفی دي نوح مصطفی دي ابراهيم عليه السلام مصطفی دي موسی عليه السلام مصطفی دي ول استطفا نو مصطفی و ټول توایو کړ ادي یو ته مصطفی وي انور ته نوې اسه ذریه تم بازو من بازو دا دلیل دې عبدیت اولاد دې بازو دې بازو نه او اولادواله پیداواله دا د الوهیت سره منافی دي چې پیدا کیږي او پنا کیږي نو هغه الیه نشي کېږي د ځکه ذریته نوې ښا چې اولاد شو اباز د بازو نه پیدا شو نو دا خو الیه نه دي ځکه الہ هغه چاته وي چې دا غو مثال نه دي دا غو نذیر نه دي اجباز د بازو نه پیدا نو ټول د یو بل مثالونه دي او زامن د پلار مثال دي نو سید نیکو مثال دي دا ټول مثالونه دي کنه بازو امن باز چې د یو بل مثال نو هغه الہی الہ هغه چاته وي چې لیسا کمثلی شیون الله سميع عليم الله دې د صفاتونو مالک او د اولوہیت صفاتونو چې سميع لكل شيء او عليم بكل شيء صفاتونو د اولوہیت الله سره دي هغه د دې ناپاک دې چې ذریته بعد وان اذا قالت امرات عمران ربی انی نظرت لکا ما بی بطنی دا انبیاء و حال ذکر کنو دا اولیاء و حال ذکر کئی چو گو را پیغمبرانو پسید میں مرتبہ دا اولیاء کرام دا اولیاء کرام دی بی بی دا عمران علیہ السلام حنا بنت فاقوزا دیوی نمونو او دا دی عمران نمرد عمران ابن ماتان دا حضرت مریم پلار دی او د عیسی علیہ السلام نیکه دی مطلب پر آیاتونو کې دا دی چې ګور انبیاء الله تعالی نزدې کو نیکانو خلق ځان نزدې کو الله تعالی په عبادت سره تاسو یې مونږ ذکر دی عیسی علیہ السلام چې دی به مونږ الله تعالی نزدې کوي الله وینا ما ته د نزدېکټ وسیله عبادت ته طاعت ته عاجزی ده تضرع ده زاری ده تر شو ګور د نیکانو خلق حال ته خبر نه نو د نیکانو خلق حال نه دی اورېدل دا حال ذکر کیږي چې حضرت عمران علیہ السلام بی بی الله تعالی نزدېکاو نو نظر وکاو د اولاد یا الله چې پیدا شي نو موږ استاد عبادت لپاره او د بیت المقدس د خدمت لپاره وزګارو خپل کار و پینکو او دا منخت لپاره امت کی جایز و اذ قالت امرات عمران یاد کا چوي بی بی د عمران علی السلام رب ای زما رب انی نظرت لک ما خو استاد لپاره منښت کړی دا خو لکا لا لغیرک دا وسره ده دا د تخصیص ده خو دې معنا باندې روکنه ما منښت کړی دا استاد لپاره سمانه نو روح المانی وی لخدمت بیتک استاد کور خدمت بکینو دا ډیرو چته مرتبه ده استاد کور کې بجاروي استاد کور صفائی بکئی استاکور کې به ذکر اذکار او عبادت کوي دا د خدای د کور خدمت ته کنه ډیر لوی مرتبه ده او دا غسی لکا ولعبادتک ساده عبادت ته بارے مې منښت کړې چې بس بل سبا نه کوي د سشي منښت ما فی بطنی دا وی ولادو چې زما په کېډه ده محررن دیو آزاد وی زمونږ د کارونو نه زمونږ د خدمتونو نه دی به خالص د الله د کور د خدمت لپاره محررن د دې د خیالو چې الک وای کنه محررن یې وخه محررتن یې نو وی او د مؤنث لپاره راځي دا اولیا دی او پته وته نشته چې سبب پیدا کیږي انا ته ډاکټر ویلو چې دا خو جنای ده نه دا علم الله تعالی آزاد وې فتقبل مني دې جزای ته وګوره یا الله ته ډیر په مينت سره او په زاره سره قبول کې زمونږ نه مونږه ډیر جزانیو ډیر کمزوري یو زمونږ عمل سه عمل نه دي په تک په خپل فضل سره قبول کې نو زوال ده تکو زاری ده تکو خواه نو فسرین وی دیکی اشاره ده تنبیحون علی ان اولیاء اللہ یتقربون الاللہ بالعبادات چه ده اللہ ولیان اللہ تزان نزدیکینو پا عباداتو سرا نظر عبادت تے کن سن چه زکاة ورکل عبادت تے دقس ده نظرم مال ورکول منخت کول لاله پنوم دا عبادت ته په عبادت سره الله تعالی نزدې کوي انک انت السمیع العلیم درځي عاجزی ده هم عبادت کوي هم پکې عاجزی کوي زاری کوي الله ته چې بهشکه الله ته قبل انکه او ته پوادار چا په حال فلما وزعتها کل چویزی گولا جینے گورا خو مریم پیدا شو حضرتی اوصلہ خراب شو ولی زکر دی بیت المقدس دا پار دا زی منخ تا جائز وا او دلور نا زنانا نا قبلی دا ناری نبا قبلی دا ندا خپش وا چی دماغا نظر قبول نشو قالتوی ربی ایزو ماربا انی وضعتو آنسان ما خوزی کولا غیل راجینه زمان غارمان پورا نشو زمان نظر پورا نشو گورا اللہ تی نخو خبر دی خدا ولیوی چی ربی انی وضعتو آنسان دا یو دیو جن چی فریاد کی اللہ تا چی اللہ دا وزما دا عمل کمین دا وزما دیر کمزورین چه زمان منخ تا قبول نشوان زد نکی اکا دی خلقو خواه چه سوال نکی کئی چه قبول نشی کنا بیا غیر خبری کئی بی مونگ با دی بنیان نیو نو مونگ باسی مونگ دو دست کونو فاغوی چه نا یا اللہ مونگ دیر جزان زکب زمان دا نظر نی قبول شوین یوا ادو امداده چله رب العزت وی دې ته اوس پته نشته ده ها نو دا وی چې ما اوسې کول جینه دا جینه دا ورګه دې پته ولګي کنه ها هغه وته انساوي او خبر نه ده چې دا انسان ده ولي ورپسې وی والله اعلم بما وزعت الله خپو دې پاغشان پاغ مقام پاغ مرتبه چه دیو زیگولا دا اوست خبر دا دا خوی بس دا اوست که لکسن چه ده نور خلقو لون کیگی نو زمام یا اولورو شوا ملاوی نا دا یا اولور ندا دکان فسرین وی بما وزاد ای بشانها و مقامها و انت لا تعلمو اللہوی زدی دا مقام نخبر موتنی خبر اروان نمکو کن روح المانوی ایلاو آلمو بشیئی اللذی وضعتو اللہ کو جدا سدی وما علق بیئی من عظائم الامور سمر الویلوی کارنبا دینکی ودقائق الاسرار اسمر ناشنا ناشنا رازنبای پدیکی ووازح الآیات او سمر ناشنا دا اللہ دا قدرت عالمی بای پدیکی وهي غافله عن ذلك امور نذ خبر جدا سدي سندي دا د الله شان دی زکو ته وی چې دومره به ته وایم چې ولیست ذکر کل انسان نو هغه نارینا چې تا منلی او په خپل خیال کې پشان د دې زنانا چې تا توبه خلې شو تا چې خیال کې کوم نارینا منلی او ا دې ته نرسي دا خو الله جواب ورکړي زکه میان کې کلام کټ کو الله د بی بی د عمران هغه خبرې کوله کوله چې نه زو ذات او انسا ارستم کوي همیان کې الله خپل کلام ذکر کو چې نه نه نه خپکی غما بس الله خپوي په دې باندې او ته خپل خبره جاری ساته وینی سمیت و مریم هغه وی مانوم کې خود دې لرا مریم نوم بوله په خپل کې کنه چې کوم نوم دی خوخیه او کوم نوم ډیر صحیح وی هغه وګړي او د ټي وی وغیرہ نومونه باندې دی هغه څه پته لګي ترې معنا اکثر غلطه ای لفظ صحیح نه نه په خپل چې ته د خپل دین او اسلام نه خبره نو تاسو به تاریخ معلومی د صحابو نومونه دی په لذي لیکل د صحابيات نومونه دی په لونو لیکل مریم سمره خلق وي خدای ډیر خنوم دي ډیر صحیح خبره ده امانه ده عابده تبد الله عبادت کوي وين يعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم او يا الله زه پناه غواړم د دې لپاره ستا په ذات سره او د دې د اولاد لپاره دا شیطان رټل شي وینم بس یرا خود دغه ده کنه ها ځکه نور صلی الله علیه ندی ویلی دغه ویلی چې ماشوم پیدا شي نو د شیطان د ټونګي نه نه بچ کی دی ویلی د ندی ویلی چې پیدا شي نو پوخلی وای تسپالی وای تاشه وای شره وای لاکړه کاکړه وای د ندی ویلی چې سی ویلی دغه نه پنا غواړ کنه ها نو پناه اختل تعوض اغا صرف ده شیطان نده نو دی ارسل تعویز کئی ارسل تعویز نشتا تعویز صرف ده ده پاره چه شیطان نبچ او اغا ده کاغذ نده اغا کلمات تی جاوز بالله من الشیطان الرجیم او اخیری دو سورتو نده سوره فلق و سورت ناس چه بس دی امت که ده تعویز ده کزان لے کہ خپل اولاد لے کہ نو دا پیوایا وایا او غی ته مز دکا چری وای نو دی بده شیطان د ټونګینا د حملینا د وسوسې نه بچی کنه واو که ودانو نو بس اری دک الفاظ وی چې زه پنا غواړم د دې لپاره ستا په ذات سره او د دې د اولاد لپاره د شیطان رټل شي وینا حدیث کرا غلیو چه کل مولودن یولدو ما من مولودن یولدو الا و استحلو سارخم من مس شیطان هر معشوم چه پیدا کیی پا دنیا کی دا پیدایش پا وقت کی چه غووی ولی دا دی ظالم پی چونگارو لکی چونڈے پیو لگی نا چه غا کن اس سوکت نبچ کیگی إلا مريم وابنها ديت بچيو مريم او داغي زي عيسى عليه السلام نديت څنګه بچو داغو الله چې د پیدایش نه مخ کې ویلې وي چې الله تبا مال اولاد راکې او زه مخ کې داغي زپاره پناه واړم ستاسو ذات سره رزق او شیطان به راضي کنه چې هغه تران دین شي نو دا خو هغه پیدا شوا وزواتو ها انسا او دا رستوی چین نویدو ها بکو ذریتا نو اس پناوالی اغا وقت خطیر شو دا سوالو پا دی باندی خان جوابی بل نشتا هم دقا دی چو اللہ آلم بما وزاد اللہ خبرو کنا چو دا مور بے و ما سره پناه غواړی د شیطان نه ورګه چې مخکې ولا پناه ورکم وګورئ حق پرستو د موحدینو دا شان ده ښا چې دې له سوال نه کړی چې الله مخکې قبول کړی او علامه وی کنه ښا کې هر تقدیر سے پہلے دا سی توحید کې ځان مقام تور سوا چې تل سوال نه کړی ته چې الله مخکې ستا جواب کړی او قبول تی کړی ښا هغه دل تا وګوره دعا او سوال رستو کړی او الله مخکې دا وی حفاظت کړی له شیطان نه ساتلی دي فتقبل ربها بقبول حسن پس قبول کړه دې لرا رب قل وقبلولو خیستاو سران زکا چی دو نارینا پا زیبان دی قبول شوان او دو نور حکم دانو تنانا نقبلی دی ودا قبولیت حسنو کنخو و انبتا نباتا حسنا او وی پاللا پاللو خیستاو سران یو مانا کی قرطبی انبتا نباتا سوا خلقها و بدن روغ مورد من غیر زیادت ولا نقصان دام نباتا حسنا کی رازی حضر مانا کی روح المانی نباتا حسنا تربیتا حسنا فی عبادت و طاعت لربها عبادت کلو یشوا و طاعت کلو یشوا دا تربیت حسنه ای کنا چې د لوکوالي نو ته د دین خبره او د دین طریقې او د دین کلمې او ښه کنا دا تربیت حسنه ده وکفلا زکریا حواله کړه زکریا علی السلام ته زکریا علی السلام خالو د دې ماسی خاوند نو ته ډیر نږدې مو پیغمبرونو د بیت المقدس د ټولو خادمانو امیرو کنا رضا سی بندت حوالک لخا نو زکریا علیہ السلام پا بیت المقدس کی اخپل یو کمرہ و مستقلہ ولی چی امیری کنا دا غزان لب سپیشل زی کنا اگی کی عبادت کی کنا پا خاموشے سرا پا امن سرا و پا سکون سرا نو دے اگی تبوت لہ چو بس دیده پاربل زیخه نده دا زیده دا اغا وقت نده طریقه شوا چکل زنانو تا تعلیم کولشی سبب خودلشی مغیل دا سه مستقل زی پکار ده چپا اغا زیبان دیده نارینا پر نئی کنا دا خبرت نمعلوم شوا دیر محفوظ زی دیر معمون او مسون زی پر اغید پار پکاری را جوالا بنی وکفلها زکریا کلما دخل علی زکریا المحراب هر وخت کې چې راغې دیتا زکریا علی السلام خپل عبادت خانه ته وجد عندها رزقا او به لیدو د دې سره رزق او میوه ډیر ناشنا رزقن کې تنوین د تعظیم اے رزقن غریبا عجیبا امام رازی وی ناشنا رزقو کن چی دا سی میوی اردو چی تبل زیوی نا اکوینو دا سی خونوی کن لکا دیتا چی اپراتیوی که انگور باو ناغا با دنور انگورو پشاننو دمرا غٹی غٹی دانی دمرا ترو تازه چی سمساس کی باتی که دو تا بید فرج نیر آواستی ناشنا رزقو نا صاحب د بحر محیط وی ابو حیان رحمه الله تعالی چې کلمہ تقتضی التکرار دیګه تکرار دی کلمہ هر وخت هر وخت هر وخت چې براره نصتی معلوم شو فیدل علی کثرت تعهده و تفقده دلیل په دې باندې چې زکریا علیہ السلام به بار بار راته غم و سره ولې ډیره غټه ذمہاری وکنه ښا نو بس هر وقت براتو هر وقت باید دی فکر سوچ کو هر وقت باید دی حفاظت تفقدی او دغه سوی دلیل په دې ده دلت الآیت علی وجود الرزق عندها کل وقت يدخل علیها دا میوی دانه چې کنه سار بوي غرم بوي ما خام بوي د خوراک په وخت کې نه اروخ بوي کله کله ما غسر لیکل کرامت د اولیاء او دادې کنه ښه کچھ اولیاء خوې کنه لکه حضرت مریم ها معجزوم و زکریا علی السلام قال یا مریم ان لك هذا وی زکریا علی السلام حیران شو وی اے مریم دا کوم زین راضی ما خو نذیر اولی ان دامی وشت د چرته مارکیټ کې بازار کې دا کوم زین راضی قالت هو من عند الله وی مریم چې دا د الله طرف ناراضی سو مطلب بس چې کومي خبره تا ته علم نه ای نو الى ربك المنتهى الله تبع حوالک الله تها چې نه پويږي نو الله خپويږي والله اعلم بس الله خپوي زکه هغه وی هو من عند الله چې ته نور معلومات نو کنه ان الله يرزق من يشاء بغير حساب بیشک الله دې چې رزق ورکیا چاله چوغړی به حساب او به قیاس غمان بنيستا او الله ور رزق درکې خو چوغړی هر چاله نه من يشاء تداري دلائل دي تربيت حسنه شوي وکنه چې ذخلین خبر راو باسي هغه توحید ملغلری هذا لایل دی د وحدانیت خا او رد دی په نسواراو باندې چې عیسی علی السلام عبد دی ابن دی حضرت مریم عابد ده الہ نه ده الہ نه ده دا ټول نکات دي خا دا یو مقام ذکر شو د حضرت مریم په حق کې چې دا مې وی د الله طرف نه راتلی دا غي په کیسه اختیار نه و زکریا علیہ السلام حیران دی اختیار نشتا دا هر څه د الله طرف نه دی ښا بندیانو سره سنشتا نو داغه شوبې جواب دی چې زکریا علیہ السلام په حق کې شوی و چې د دولې زی پیدا شو په داسې حالت کې چې هغه پیدا کېدو وخت نه دی الله وی دا وګوره هنالک په دغه ځای کې یا په دغه وخت کې دوارو دو پار راضی دو زمان دو پار راضی مکان دو پار راضی چو سوکت دو مکان مانا اخلی نو اغی زاند تر خضوئی نو یا رو دا دی خلق و حال نو ٹک دا خود دغا مطلب ندیخا هنالکا پا دغا زیکی دعا زکریا رب سوالو کو زکریا علیہ السلام پل رب تا قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه نو وی هغه دعا یې دا وکړه اے زماربان د چانو مې نه واستي سو کې وسیله کړې نه دي چې د پلانې په برکت او د پلانې په حرمت او د پلانې په حق زما ذکر وکې نه وی اے زماربا او بخما ته د خپل طرف نه اولاد پاک انک سمیع الدعاء زکه بشک تئی د صفاتونو د اولوہیت مالک د کمال صفاتونو استادی چې قبل اون کې د دعا غانوې سمیع الدعاء نو فسرین وی چې معلومه شو دلت هذه الايه على ان طلب الولد من سنت المرسلین والصدیقین تلان اولاد غختل دا سنت پیغمبران او صدیقین دی اولاد بغوار دا اللہ نے کنا کار وقت کی اغسر اس کمی خونشتا دی کنا نا خبر دعوی چی بازو لیکلی دی ہونا لیکا چی پدغا زیکی آو کنا دا زید برکتو کنا نو ده برکت پده که سوال قبلی گی ده کم ده راغلی خدای بنده اولی خلق لړل کې شک پیدا کوي چې هغه بیا د برکت ځای پسې ګرځي. نه د سوال قبل ذو زینه جمعتونه دي د الله کورونه دي، الله په خپل ویلي دي ښا بیت الله دې حجر اسود دې دغه دي کنه ښا رضاله پکې کم ځای راو راويسته چې چونکه دغه ځای مبارک وو، هم مبارک ځای کې سوال قبليږي، ځکه اولی ځان خبرې کوي په دین کې ښا هنالکه دا زید پارم راضی او هنالکه دا وقت پارم پا داغا وقت کی هم سی دا او پا داغا زید کی هم پا او دا وقت مانا با دیر بہتر ایزکا چه دا کریا علیہ السلام دا اللہ قدرت لی دا چه بی مسومی وی مریم سر پرتی دی رضا دی وجی نے سوالو کر دا اللہ قدرت معلوم کردی را دلہ پا وحدانیت باندی اضافہ رالا اصل مطلب داو اسوال زکاو کخوا چی دیل ابی موسیٰ میوی ورکی نمال نشی را کولے بس خو جسنگ دعائیں اکڑا دیر پا طریقہ فنادت الملائکتو آوازکو دتا ملائکو ان جبریل علیہ السلام دامیشہ جمع روڑی خمرتن جبریلی هو قائم يصلي في المحراب او دی ولالو چې مونږ کو په خپل کمره کې تنبیا او دا شان وکړ سوال بوم کې او بیا به عبادت هم کې ځکه عبادت ذریعہ د قبلې دوه مستم نو دا خلق نه دی د دې مونږ او د ذکر نشته او چې سوال کین نو الله ته ور مخ کې کوي ښه په ګوره دغه وسیله نه ده کنه منځو کا عبادتو کا عجزیو کا نو بیا سوال کونه الله به قبلی استاد منځ سره محبت نشته دغه تا ګران دي او سوالونه دې زور ورکړې دي ګوره زکریا علی السلام په منځو لاړو نو فرشتراله ان الله یبشرک چې بشک الله تعالی زیر درکې و یحیی علیہ السلام سلام دا بستازی او دا بینمی مصدقم بی کلمت من اللہ او دے صفتو ندیخا دے با تصدیق کی دیو کلمی دا اللہ نو دا عام جمہور قول دا چمراتن عیسیٰ علیہ السلام دے دکا غازن رست راگلیو نو دا مخ کی خلق تداغو خوش خبری ورکڑا زګه را پکون په یکون سره پیدا شوی نو کلمې او ته زګه ویخه دلته راغې به کلمات من الله نو ټیک ده عیسی علی السلام څنګه د الله کلمه ده پکون په یکون سره پیدا شوی دی چې رسول مریم کې براشي او داس نور ابو عبیدا ځان له پدې کې هغه ته مراد د الله کتاب اخلي به کتاب الله چې دی به تصدیق کړي د الله د کتاب چې انجیل بنازلیږي مبارک شه خوشخبری ورکړه وسیدن او دا یحیی علی السلام با سرداری په خپل وخت کې وحسورن او دی پاک دامنی دی وزن ساتي د نور خلق د عملونو نه نور خلق بزن له کوئی دنه ودونه کوي خدای به نه کوي سره دې نه چې خو برابر او خو په صحت باندې ارس باندې ځکه هغه معنا چې تم په سری نو کړی و هغه غلطی کړی و د انبیا او په شان کې چې حسورن معنا دا چې دې باندې عمل دي یره خو بس لګیای دا خلق ځان له خپل ایمان خرابي عمل نامه توري نه حسورن پاک دامن ته وي و نبی من الصالحین پیغمبر وي په شان د نورو پیغمبرانو الله تعالی دا سې زیه درکې قال او زكريا عليه السلام ربي زما رب ان يكون لي غلام تعجب کوي پیغمبر دغه او تعجب کوي ولي کار ناشنا دي او ناشنا کار نارڅوک تعجب کوي اے زما رب سرنګي وشي زما د پار حلق فقد بلاني الكبر او حال دای چر سېدلې ما ته بډاواله عمرات یا اخر او خود زما شندوا پزوانه کې امن دي شوی دا خو ډیر ناشنا کار ناشنا کار دا ته وی کنه معجزه چی دغه د اسباب او تاجت نه نو بغیر د اسباب نه الا کی کنه داغه خو اسباب او تاجت نه قد بلغنی الکبرو کله قران داسې تعبیر کوي چې دا بوډاواله ما تر اوره سيده ما ته ډیر منډې والی فلان دې کړم بلغنی الکبرو او سورت مریم کې بلشان راځي چې وقد بلغت من الکبر عتیام او زور سه زما بوډا والی ته زور پسې تلم بلغت من الکبر دواړه تعبیر صحیح دي ښا تعجب وکړ چې دا وسنګ کیږي قال نو وی هغه ملائکو کذالک یا الله یفعل ما یشاء دقه سبایی چه سنگاییم دانه چه تبازوان شی پینزشتو کالو باشی استا بی بیم نه دقه سبایی دکا اللہ اغا کار کی چه خوخیشیم اغا تس رکاوت نشتا اغا تس گران نده قالا وی زکری علیہ السلام رب جعل لی آیا ای ربا اخی ما تاس علاما دا پیدا کی دو دا یحیی علیہ السلام دا گورا قال بیاولی وی دا جواب دې کنه چې دا چاوي چې زکریا علی السلام خالی نو چې په داسې وخت کې زیه پیدا شې دا هوته کې څه چلو الله ویرا شو ګورو هغه قدم په قدم سوال کوي چې یربا دا وسنګ کې یربا زه خو نه پويګم اته وی خالی نو هغه د هرې خبرې سوال کوي چې الله ما تعالی ما وخیا زه نه پويګم چې دا وکړه پیدا کیږي ما تصنخو خیا قال آیتوکا اللہ تکلم الناسا اوی اللہ چنخو علاما دا پیدا کی دو دا زیستا دادا چی خبری ونشکو لے خلق سرا دا دنیا خبری سلاستا ایامن دریر وزی اللہ رمزا مگر پیشاری دا خلق خبری باب تا باندی بندی ہاں ذکر بکولشی تلاوت نور د کتاب هغه بکول شي او خبره باندې شي کوله هاګه کین په اشاره سره الا رمزا مگر په اشاره سره نو قرطبی وی شکر دې چې آیات نازل شوی بولي هذه الايه دليل على ان الاشاره تنزل منزله الكلام چې دا اشاره د خبرو په ځای ولاړه ده څنګه په خبرو باندې احکام ثابتيږي او ثواب او عذاب تک څه په دې اشاره باندې مخه که خی اشاره دې وکړه نو ثواب به دې وشي که بده اشاره دې وکړه نو الله به دې رانی سي وی دا بالکل د خبرو په ځای قائميږي په ډیرو احکامو کې چې په حدیثو کې بیا راځي ښا او ګور کدا نوې کنا نو دی خلق او بیا په کرسی کې مون نشکولې ولې دا خو دې اشاره مون دی دا بیا نو سي دا خو چې راغلي چې الا رمزا پس سر کته کوا بره کوون مون به دي کیږي دا د منځ په ځای قائم نشوا دې لړېر لوي دخل په دین کې او په عبادت او په احکام کې چه حدیث کی راضی بخاری کی حضرت اسماء وی زمار عالم حضرت عائشہ می خور و آغی سرم سکارو چه عالم نو اس خلق پو منزول آرده او دا وقت ده نه بجی لس بجی دی او غوث رمول آرده پو منزو نو ما تپوسو که چه ما شان الناسی دا خو نماز پخین ده نماز دیگر دا خلق سکی نو حضرت عائشہ خبر نشوی کولے نو ما ته اشاره وکړه چې براو ګورا چې ما وکاتو نو نور تندر نیولیو نو بیا مې وی چې آیت نو حادثه ده نو ما ته وی چې او کنه نو ما منیا ته تاړ دا ټول په اشاره کارونه وشو کنه ما مو نیته تاړ دا سه ډیر احکام په اشارو ثابت دي. فذكر ربک او ذکر کوا د خپل رب کثیرن ډیر ډیر د ذکر نه باندې چې باندې بندګي وسبح بالعشی والابکار او تسبیح وایا د الله ثنا وایا او سحر او پما ذکر کې عشی پس نماز پخیننا تر ما خام ماسکتن بذی تا عشی وی خوا او ابکار وی سحر تا دا مقام ذکر شد شبهات و ذکر دا حضرت مریم پا حق کے او دا حضرت زکریا علیہ السلام پا حق کے وز دینا پس تفصیل کی دا عیسیٰ علیہ السلام دا مسئلی خوا چونکه هغه د حضرت مریم نه پیدا شي او په داس طریقه باندې چې هغه طریقه د عادت نه خلاف و نو ځکه دا غي ذکر مخکې کې په تمهید کې یو او بدرت کې په دې دواړو قومونو باندې چې يهودو د غي بې عزتي کوله او بې ادبي کوله چې دا مریم او د عیسی علی السلام ناکار خلق دي پورا دا څنګه پیدا شو دا غوډي خیانت کړی دی پاک خلق نه دی د پاغی رد کئی بار بار چی دا استفا کی استفا کی ہوئی او رد کئی پا نسواراو چی اغی ویلو چی مریم خدای دی عیسیٰ علیہ السلام خدای دی او خدای خود ریم دی پکی پا دریم نمبر کی دی ان اللہ سالس و سلاسا خلق شرک کئی ناو چی کئی ہے نو سم پا دو او نو باغی رد کئی چنا مریم تفا اللہ وی عاجزی کوا سجدی کوا روکو کوا باغی که دو الوحیت صفت کم دے نو اولی براعت ذکر کئی اور یہ تعریف کئی او تنزہ یہ ذکر کئی رد کئی پا یہودو باندے ویز قالت الملائکتو یاد کاچوی ملائکو یا مریمو ان الله اصطفا کی اے مریم ته الله صفا پیدا کړي معنا کی ابن جریر ان طهر دینو کې استادینه ډیر پاک پیدا کړي د هر قسم نجاسات او دناسو نه پاک او روح المانوی نزه کی عن الاخلاق الرمیمه تو خراب اخلاقو نه پاک کړی و تبایع الردیته ادا ناکار طبیعتونو نه خویونو نه عادتونو نه پاک کړی تاکہ غلط عادت نشته بیا وی طهره کی بال ایمان من الكفر وبالطاعت عن المعصیه دا معنی دی لیکن الله اصطفا کی بیشک الله ته ډیر صفا ساتلی د باطنی نقصانونو نه عیبونو نه تناکار اخلاق او خویونو نه وتوهره کې او پاکه ساتلې پاکه ساتلې ستا بدن د تناکار عملونو نه او تناکار کارونو نه وتوهره کې دا د اول مشموالی حالو ها واستفاکی علی نساء العالمین او بیا غرقلی تو پس د بلوغ نه زنانو د ټول عالم څه مطلب د عیسی علی السلام مور یې کړی دا غرواله ده عیسی علی السلام الله پیدا کاو نو خزه خډیرې وي الله تداغه مور کړی علی نساء العالمین دا رد شفاقی خلقو چیغیه و دی بیانو لاو ایبونه لگول و الزامونه لگول نو اللہ اوی چی نا نا نا ما آغا پاک ساتل لیدا ما آغی لیدا طهارت و باطنی و ظاہری ورکڑه نو سنگا وسور پسیرت کی پنسواراو چیغی و تخدیوی نو اللہ اوی یا مریم اقنطی لربکیم اے مریم عاجزی کوا اخبر ربتان چه خدایی نو آجزی کئی چاہتا اوگی تا خویلی قنوط آجزیتا ہوئی کو دریدلی کو سکوت او خاموشی ټول پکې راځي. خاص پل رب تلان د تخصیص دی بل جاتا نه. وسجدی سجدی کوا اللہ تا ورکعی مار راکعین رکو کوا پشان د نور خلقو. یو دا مانا چسنگا نور خلق منز کئی نواقس منز کوا اسوک امراتن دا جمع منز دی مار راکعین ناغا وقت کم دا سی بیت المقدس کی باغی پا جمع منز کوا او دا حکم نو. نو مطلب داری عاجزی بیانول شوخا چیز خدای توب صفت پکی نشتا. مریم دا عاجز دا للہ بندگی کئی سجده و رکو کئی تا حال ذکر شو. اس توجہ کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پلے کلے چی قرآن دا نور انبیاء و ذکر کئی نمیان کے بکے دے پیغمبر خبر واخلی ایس بات دا رسالت ذالک دا واقعات چی بیان شو دا عیسیٰ علیہ السلام و زکریہ علیہ السلام و دا مریم من انباء الغیب دا دا غیب واقعات تی چا تا نو معلوم نو تا تا سنگا معلوم شو نوحی الیکا منگا تا تا وحی کو دا دی چی وحی کی گی چا تا نو آغا پیغمبری دا ستا دا رسالت دلیل شخا یوا ورپسی نفی کئی دا پیغمبرنا چی پیغمبر یہ رسول یہ ہو غیبدان نئے غیبدان نئے داغی حالاتو ننے خبر پخ پلا ولی کما وحی نوے کڑے کن نو اتبا نوے خبر زکا اما کنت لدیم نوے تا دی بیت المقدس والا سر اذ یلقونا اقلامم کلاچ غردولی قلمون اقبل پو روان ابوکیم ورا کله چې حضرت مریم خبرو شو چې څوک به دې تربیت کوي او سرپرستی به کوي نو هر یو ځان لدا خوش قسمتي ګڼل چیرې دا کما ته الله والا کما ته والا هر یو ځان د پاره د نیک وختي نو چې ډیرو شپاله سو پوريونو الله رب العزت وی چیرې قران دازیو کې خسنې واچوي نوی کم قلمون چی پاگی با تورات لیکلی شو اگر پروانو بو که اوگر ظلمی چی دا چا قلم ادری دو خوزه بس دغا بایی نو زکریہ علیہ السلام قلم ادری دو نو بس داو تاوالا شو دا اللہ پا فیصلی سرا تا قدرتی فیصلی خوا او دغا وسم پا دی امت کی جائز دی نبی علیہ السلام با جہاد لتو نو بی بیانی خوڑی ریوی نو اری اوی با تقاضا کولا نو آغا با قرآن دازی اوکلا چی ده چانم براو خود نو آبی ازان سر بوتلا سبردستی خو کولا نا چی اوی ازان سر مخی کلی وی نور تاوی چی کین ہے غلی کین ہے نا تو آخو دیر ناشنا امسان آغا چری داسن کلا چی غردول دی قلمون اخپل پوبوکیم ایہم یکپلو مریم چکم یو با حفاظت کی دا مریم نو تدی سرنوی ما کنتا و ما کنتا لدیم او نوی تا دی سرن بیت المقدس کی دی اختصیمون کل چی دی یو بل سرپ دی کی خبری کولی باس چی یو ویزما و یو بل ویزما تدی سرنوی کنخا نو دارت دی پاقی خلقو باندی چی اغیوی چی پیغمبر د مخلوق د پیدا کېدو نه مخکې موجود و په اسمان کې ستوره و او دا ان قصې نقل کې ځان لخه نو دا رد دی پاغي باندې چې نه هغه دغه و چې الله پیدا کړ او دغه سی سورې یوسف کې مرادي سورې قصص کې هم مرادي اذ قالت الملائکه یاد کا چې وې ملائکو دا دې نه د عیسی علی السلام د عبدیت دلیلونه ذکر کړي چسنگا مخی دا حضرت مریم عجز بیان کو چو لوحیت پکی نشتا نو عجز دا عیسیٰ علیہ السلام بیانی چی صفات طول دا عبدیت تی دا لوحیت صفت پکی نشتا یاد کا چوئے ملائکو اے مریم ان الله يبشرک بشک الله تعالی خوشخبری در کوي په کلمت من حسم المسیح په یو کلمې سره د خپل طرف نه جنوم داغبا مسیحومی او نوم داغبا عیسی ابن مریم عیسی علیہ السلام زوی د مریم وجیهن دا ټول ګور دلایل دی ښا کلمې او توي دا د عبدیت خبره شو کنه حکم د الله کن فیکون او مسیح ورته وی چې د مسح نه دی کدا معنا شي چې لاس به راخل په بیمار باندې نو به جوړ شو یا وی پاګه چې به کدا مسیحو مسیح اذه مسیح معنا مبارک الله ولا خیر او برکت ورکړو سورت مریم کی بیا پخپل راځي او عیسی ابن مریم او توي د مریم زیه دی خدای څنګه شخه وجیهن فی الدنیا مخورد بی په دنیا کیم ولی آخرت پا آخرت کیم ومن المقربین او داغ خلق نبی چی اللہ سرنزدی دی پا مرتبہ کیم وجیهن ار پیغمبر وجیه دیخوا تکہ سورہ احزاب کی راغلی ہو یو کم او یا کی غنت تر کی یا ایو اللذین آمنوا لا تکونو کاللذین آزو موسیٰ وبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها هم ده الله په دې ډېر مخورز او معتبر انسان هر پیغمبر معتبر دی ښا چې معتبر نه اخدی ابي خلقو تنا بذر دي جوړ کړی ښا چې کله یو بل سره خلو واخلی او خبرې روان شي نو ته دومره معتبر تدومره معتبر دی دا لفظ روان کړی دی نه دی دومره معتبر نه دی کنه دا ټول دلایل دي ښا چشمارې نو ډیر بل ایکلم الناس بالمهدی وکهلا دایس علی السلام با خبرې کوي خلق سره په زانګو کې یا د مور په غېږ کې ماشوموالی کې ښا طفلن وکهلا او په پوخ عمر کې دایات ساته ښه ځینې خمانه بل نشته بلې مفسرین وی قرطبی وی کهول کهل چاته وی بین الغلومت و حال شیخوخت چې غلام هم نه الکو او بوډا هم نه لا فارض ولا بکر عوانم بین ذلک دغه کهولت وی ښه ولی 500 کالو عمر کې ته تکهل وی شیخ وته نشي ویل شیخ والی چې شپیتو نو وړي پوخ عمر ها پوخ عمر کیندا پوخ عمر دی کنه او نو ګورو ته چې زنګو کې د مور په غی کې نو اخدی تاسو عیسی علی السلام او چې کوهولت پر راضی کلونا تیری گی عمری پوخکی گی ناخ دی ومن الصالحین ادیب دنیکانو کامیاب و خلق نئیم نو صالحین بندیانی خوا اللہ تا سوک صالح نشوئے لے اخو دا عمل لجوڑی گی چدا سبتنو تا بیان شو ملیکو تاوی مریم نو پا غم اختکڑا خوا دا نور عاجزی دی خوا قالتا اوی مریم رب زما ربا انا یکون لی ولدن سرنگ بشی زما ده پارا اولاد ولم یمسسنی بشر انا در سیدلی ما تسوک بنده عادت خدا ده کنه دا خود عادت نه خلاف کار ده دا خود رسم و رواج نه خلاف کار ده ریا اللہ دا بسنگ کی گی تا لنبه وقت سمرا دا خوش آلی پنځل اسکالا شپاړ اسکالا کنه او بنده دې سره نه خبر ماشومان وی باچان دي بادشاہان دي سن نه خبر کنه او چا په لښنو بیا په مصیبتونو اختش قال او الله د ملائکو په ذریعہ باندې کذالک الله یخلق ما یشاء دغه سی بای اے مریم ستا بچا سر رشتن کیگی کذالکی پلاری نشتا کنا بولی اللہ پیدا کی اغا چو گوانی اغا تسگران ندان اغای دل دغا سی دل زمکی نرہو باسی بیا مور خوشتا کنا دا خو اللہ تاسان دا خو یا خلقوی ذکوی چڑی رناشنا دا چی پلاری نشتا امخ که دا زکریا علیہ السلام پا وقت حق کی یفعلو ویلو اصو دورا ناشنا نوا خو پلاری امو موری امو یحیی علیہ السلام پیدا شد اذا قضا امرن کلچی رادو کی دیو کار که هر سمرلوی کاری فینما یقولو لہو کن فیکون نبی شکا اوا یغی کار تا چشا نموجود شیم ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل دا ټول دلایل دي ښه الله وتعلیم ورکی دته چې هغه ته تعلیم ورکی ناخذای شو خدای ته څوک تعلیم ورکی خدای ته څوک سبق خي د خدای استاد نه عیسی علیه السلام سره تعلیم ورکی الله د تازه کتاب روح المانوی ذهب كثيرون ان ال للجنس فيه چې په الکتاب کې الف لام د جنس ته پاره دي څه مطلب شو نو المراد جنس الكتب الالهيه په ټول آسماني کتابونو ته مراد دي ټول ادارست بیا تفصیل وکړو قرانم پکې راغې ټول پکې راغې الله عزت تعلیم ورکړي دا اسمانیو کتابونو ول حکمت او د سنت او تورات او انجیل او د تورات او د انجیل هم ورسولن او د پیغمبري نو خدای خو نشو کنه رسول شو دی بلې ګل شوی افعل ور سره ده ها يعلم نو يرسل دا معنا او بلیگی اللہ دلرا پیغمبر بنی اسرائیل تا نو دے باغی تا بیان کئی دے باغی تا خپل معجزی خی انی قد جیتکم چیزن آغلیم تاسو تا نو خدای رازی نا دا خدا آغا صفت نشکے مجیعت او زہوب تا دا بندیانو دا مخلوق کار دے خوا الله تک نسبت شوی ناغی مانا ما ایمونگ نپوئی بخوا او دا خود بنده حال لے زبر آزم دیتا زر آغلیم دیتا زر آغلیم تا استا بی آیت من ربکم پیو معجزی صدا در افستا سنا اغداد انی اخلق لکم چیز با جوڑوام ستا سو دپارا خلق پا مانا دا جوڑو لو سر رازی خوا دا و صورت عنکبوت کے راشی دا و صورت مومنون کے راشی چیز بندہ خلقت ذکر کئی کنا چو سم جعلنا و نطفتا فی قرار مکین نوی سم خلقنا نطفتا علقتا نالتا خود پیدا کول مانا نشکولے نطفہ خوشتا کنا نسا چلے ہوکو جوڑ اکڑا جوڑ اکڑا دا نطفینا علاقه نجول اکرا دا علاقینا مزغا نجول اکرا دا مزغینا عزوام خلقنا خلقا خلقا جول اولخا نزکر دلتا امام راضی وی اخلقو اقدرو و اصورو خلید امار غیق پل اندازه ای کنا ناغیتا تقدیرو ای کنا چه وزری پیئی سری استرگی محوکی دا مرغی نچی او پکنی نو مرغی نو دبا جوڑوم ستاو دا پارا لکم سمانا دا ستاسو دا پارا نا لأجل تحصیل ایمانکم چی تاسو پی یقینو که معجزہ بای کنخا او و دفع انکارکم ایایا تاسو مانه انکار کوئن دا با دفع شفا لکم دا مانه دا او د سنه به جوړو ما مينتینه د خټینه دا بل دلیل شو چې دا هغه خلق نه دی د الله ولی هغه د نشنه پیدا کړي وکنتم امواتن فاحیا تاسو نه وای الله یې ما پیدا کړی او عیسی علی السلام خو د نشنه نه پیدا کړی مينتینه خټاوا ډیر شیوه ټول ځمکه ډکاوا چې د نشنه پیدا کول کی نو اخدای ښه اجه د خټینه جوړی نه زبا جوړوم ستاسو د پاره د خټینه هر لفظ کې رد دی هر لفظ کې ګورخه نو دا وی چې که هيئت تیرې نو دا سینوی جنې خلق لكم من الطير طيرن مرغې نه زبا شکل جوړوما د مرغې شکل و جوړوما مرغې څوک جوړول شي اخو الله جوړي نو که هيئت تیرې زکه وېخه هر یو کې رد دی چې ګوره اگر خلق نه دی چې الله یې کوي ځکه عیسایانو دا په دلیل کې پیش کړو چې عیسی علیه السلام ته ځکه خدای وایو چې د خټه نه مرغې جوړ کړې ده هي مرغې نه ده جوړ کړې شکل یې جوړ کړې ده مرغې خدای بیا چې په کیسه واچو دروغ وایي ښا فانفخ فیه ذو پوکې کوم پاره کې او پوکې ارسو کول شي پوکې هم شومانم کې شپېلی وایي داس ناشنا کار اچی پوکی کئی نو آخدائی تاو بندیان پوکی کئی فیکونو تویرم بیزن اللہ نمرغی بشی خود اللہ پا حکم بیزن اللہ تما با کسی اختیار نشتا خوبریو الاکما والابرسا ازو جوڑم اغلون دو چی دا مور نلون پیدا شوی چی دا زمانی ڈاکٹران او طبیبان تینا محروم ای غینشی کولے گا اگا با جوڑوں دا معجزی والعبرسا او برس مرز اوحی الموتا بیذن اللہ ازبا جون دیکم مڑی خدا اللہ پا حکم زما با صرف امری چی قم بیذن اللہ پاسا اگا با اچت شی دا اللہ پا حکم بای خدا دا ولی بیذن اللہ کی رد پا شرک باندے رد پا عیسائیانو باندی عیسیٰ علیہ السلام سر اختیار نشتا اختیارات دا اللہ چلی گیم او صرف دلاسو کار کئی دلاسو پائی کئی او نبیوکم خبر بدر کم تاستا بما تاکلونا باغی چتاسو خوراک کری پکورنو کیم او بار روزیم او پبریت اللہ سوخیم چمونگا دا غو خوارو عیسیٰ علیہ السلام ایسر یخو صدیو خوالو دشپیش تی ساک دیو خوالو بی ما تا کلونا و ما تا دخیرونا و چی جمع کوئی تاسو پکورونو کی دا غیال بام دا ترائم چی تاسو کرا دوم را اولو دی ادوم را گولا دا ادوم را دانی دا وزر فی بیوتکم پخپلو کورونو کی دا معجزه دا کنخ این نبی ذالک الایت لکم بیشک په دې کې ډېر لوی دلیل لستاو د پاره زما پر رسالت باندې ان کنتم مؤمنین کې تاسو یقین کوونکی او مصدق لما بین یدی دا ټول چې ذکر شو دا عملی معجزات دي ښه عملی دا یو شی جوړول بل شی جوړول او سبق علمی را له علمی راغځي زنا شروع شو چې و نبئوکم دیتا علمی معجزات ہوئی نفا تم پاگی کی دیو مصدقا لما بین یدی زبا تصدیق کم داغی کتاب چمخ کے زمان نازل شویده من التورات دی موسیٰ علیہ السلام تورات داغی خلاف نکو مگوری ولی احل لکم بعض اللذی حرم علیکم او زبا بیان کم تا استاد حلال والی د باز اغه سې د نو چې حرام کړی شی او پتا سبحان دې پتا اورات کې دې ډېر ظلمونه شروع کړ سره کشه بغاوت نو الله په حلال سېونه حرام کړو چې په سورته انعام کې راشي چې حرمنا علیم کل ذی ظفر اسنا او خانات دا اروه کې جایز و ومن البقره والغنم حرمنا علیم شحومهما دا پټول حرام کړیو په تورات کې د قهر د وجنه ښا به بغي هم نو چې عیسی علیہ السلام راغې په زرالم چې تاسو ته بیان وکما او خوشخبری در کما چې هغه سیدونه تاسو د پاره حلال شو وجیتکم بیات من ربکم دا سچ دی کنه دې ته معجزې وی ښا نو راغلم تاسو ته په معجزې سره درښت تاسو نه یو دمانه یا راغلم تاسو ته په مسلې سره درښت تاسو نه هغه مسلې توحید ده هغه ده فتقوا الله واتیعون دو خبرې دي بس د انبیاء او دعوت آسان الله نو یریږي الله یو غنه او زما تابعداریو کئم زما خبرو منه ان الله ربی و ربکم فعبدو اگر بیشک اللہ رب زما و رب ستاسو دیم داغه عبادت کوئیم داغه بندگی کوئیم اگر تاوازو نکوئیم اگر تسجدی کوئیم اگر تروکو کوئیم داغه پنم منختی کوئیم فعبدو مالی بدنی عرص عبادت دا اللہ حق دا هزا سرات مستقیم دا غلار دا سرات مستقیم چې خلق غواړي هغه توحید دی کنه دا سرات مستقیم معنی وکړه چې هدن سرات المستقیم اسی وی یا اللہ من کسی دا لارو خی اچی لارو تخی چی راشا هغه سرات مستقیم توحید دی وی نا دستاسو دین دی وی دستاسو مسئلہ دا خواه فلما حس عيسى منهم الكفر کله چې معلوم کوي عيسو عليه السلام د دین سواراو نه کفر داسې لکه په سترګو چې ویني احس کار کفر په قال ان وی من انصاری لله سوګ دې زما سره امداد کوونکې د الله په دین کې من انصاری لله چما سره ودریږي ما سره امداد وکي خدای الله په دین کې دا پیغمبرانو आवाज وکنه مخلوق ته आवाज کاو چې راشه ما سره ودری راشه ما سره مرګري شه چې الله د دین مدد وکو الله د دین خدمت وکو قال الحواریون او هغه حق پرستو داغه وخت نحنو انصار الله مونږ یو د الله د دین امداد کوونکی حواری لحور نده حور خلوص توی نمانا زکیو توی چی دی خالص موحدین خلق شرک پکنو بدت پکنو اگر کدیر لگو دولو سویا سو نو زکیو تا دانم که خود مخلصین داغی زمانی یا پا دیمانا بانده حواریینو چی دی صلی اللہ علیہ السلام مرگرتی اکلی و امداد اکلیو او نبی علیہ السلام ویلو لکل نبی حواری دار پیغمبر حوارشتا دار پی اگر که اللہ دا بازو نم اغسطر بازو نخوا او حواری از زبیر او زما حواری سوک دے زبیر ابن عوام چکل سخت راشی کل اجت راشی ابل سوک نشی کولن زبیر ابن عوام تاویم تا خصوصیو کا نخوا نوازی وی بازی چیزی که یو تنو دا سخان دا غد وجینا او اگر بوی کپڑی سپاکولی دوبیو عیسیٰ علیہ السلام ورطوی چی کپڑو سپاکولو که دور پیدا نشتراشی چی دل سپاکی چی سم حواری دن جوڑش ویدی وجینا تولتا حواری اینو نوی دلو نخدو تولو پاکو اغیوی چه نحنو انصار اللہ مونگو دا اللہ دا دین امداد کون کی نکو نا انصار اللہ کی بخامخا تاویل کون بعض ایت دا سی چه پظاہر باندے حمل کنو کفری نادا دے کنا اولی تب دا اللہ مدد کن اللہ مدد تخو ندے محتاجا نخامخا بوئے چه امداد کون کی دا اللہ دا دین امداد کون کی دا اللہ دا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام انصار دین اللہ انصار رسول اللہ عرض ہے کہ بدا مانا سورہ صف کی بمرائشی سوار لسم آیات کے چنہنو انصار اللہ آمنا باللہ منگا ایمان راوڑے پا اللہ باندے چې واحد لا شریک دی مونږه موحدین خلق یو او خلق ځانوم ډیر بد غنی او په دینوم ډیر بد غنی خان لکه اوس چې بد غنی او د توحید نوم چې اخلي نو ډیر په سپکا خوله باندې خان لکه او تم توحیدی وای او الحمدلله تاسو وای چې څوک د توحید چې تم توحیدی وای او الحمدلله خو د قران توحیدی ښا لکه توحیدیان نو دریا کې ډیر دي کنه یو مصیبت نه دی نو یو مصیبت نه دی نو ښا څوک ځان د توحیدیان وای خو د قران نه د ځان نه سره جوړ کړی د ځان نه سره لیکلی زان لیس شاگردان ماگردان کی دلان کتلی ازانی پا مشرکلی اوی چیز توحید ربانی بیانو ما وی پاسی بسنگا تو توحید ربانی بیانے خدا مخی تا دیس دی توبہ توبہ کتا موحد بینو تا پوری با دمرا شی پروتو لوی شنازی خواه چې تورات کې راغلو چې د الله خیر تور مولا بدی شي دي ځان ته توحید یا توحید ربانی څه ته وایي د قران توحید نه بیان نو په دانوم پدی بډیر خلکو بدوي نو کله به موحدینم داسو چې وي پدی باندې بد غنل چې مونږ ته داوي مونږ ته پنځپریان وي مونږ ته داوي په ګور د حواریینو نه د غزدکه سبقو هغه وی چې مونږ په دینم خوشحالي وو چې مونږ تاسو حواریین وی مونږ په دې خوشحالي اګه دا یو کنه چې الکه ذو بیانان ذو بیانان هغه مونږ په دې ذو بیانان خوشحالي وو او که زمونږ وسنه کیږي کنی چې مونږ تاسو ګدانم وای کنه همون وای چې سمو ولا ورکړي ها د قصد موحدین او شان دی ها نو هغه وای عیسی علی السلام ته چې تبه گواہی کې قیامت کې چې دا موحدین دي دا حواریین دي هبل قول ورست راضی مونږ ایمان راوړې په الله باندې وشهد او ته گواشه عیسی علیہ السلام بے نامسلمون چمونگا دا توحید خلقیو اسلام توحید توی ان الدین عند اللہ اسلام کرن مونگ پا دینم دیر خوشا لے شکر دے چھے اللہ مونگ تا دانم نصیب کو دا خوڑی رو کم خلقو تا نصیب شوئے دے زکاہی وہ سوال کئی کا نخوا رب بنائے رب زمونگا آمن نامونگا ایمان راوڑے دے بیمان زلتا پاغی کتاب چتا نازل کرده ده انجیل وطبان الرسول آمونگا استاد پیغمبر تابداری کو فکتبنا ما شاہدین نو اولی کی مونگا دہر زمانی دا موحدین و سران چکم زمون پشان خلق تیر شوی ده او دا نمی ایزان لگتلی ده ری اللہ مونگا آغی سر اولی کی اگر زمون مرگری دی اگر کم ندلی دلی خدا هر زمانه موحدین زمونږ مرګری دي امون داوی مرګری یو ریا الله زمونږ نوم اغي سره ولیکیم امام رازی وی اکتبنا فی جمله من شهد لک بالتوحید ولانبیائک بالتصدیق ولیک مونږه په هغه جماعت کې استاد پاره د توحید گواہی کړی دا او استاد پیغمبرانو د پاره په تصدیق گواہی کړی دا مې الله مونږه غوي سره ولیکې دا خلک زمونږ ډېر پاک دي چې عیسی علیه السلام اعلان وکړ جماعت جوړ شو حواریین او سره مرګري شو نو د زمانی په بادشاه او په خلکو نا وخت شو چوه دا خودی تنظیم جوړ کو تنظیم خوڑی رو بی که نخوا ده حق پرستو ده تنظیم نخوا ده باطل پرستو نا ده دنیا پرستو نا د فاسقان او فاجران نه نن خو تنظیم اغي تختولې ده دغه تنظیم نه ویخه د حق پرستو تنظیم چې جوړ شي کنه نو باطل پرستو باندې ډیر نه وخت شي ډیر روپ پراشي نو خلق لاړو دغه زماني بادشاہ ته هیرو دیس یا هغه د انګريزانو مينو هیرو دیس بادشاہ او وخت عیسائی مشرک هغه ته وی چې دا ګور د عیسی علی السلام او د مریم ندی دا خلق پیدا شوی دی او خلق گمراه کی بی دینه کیه او ډیر لوی مشن یې تحریک شروع کړي اته دې سغور پکار دی بادشاہ وی چوینې سه پولیس ور پسې ته دهشتګر نکړ عیسی علیہ السلام یې ونیو او یې پانسې کوي په پانسې خېجو الله وی چې زما پانسې نه بره خېجو ما تی په پانسې خېجه زما اسمان ته خېجو ما هیرودیس ته وی ښا نو بس الله دا څه وکړ عیسی علیہ السلام ته اسمان ته خېجو هغه دقه صفات شو و چې شونډې هیڅ ته نه جوړ نشو تر اوسه پورې غیلا نه دی پوه شوې ښا چې عیسی علیہ السلام څه شنو تپوسونه کې دی یو بل نه چې تاسو نو لیدلې هم کرو چلو کو تدبیر کو يهوديانو د قتل د عیسی علیہ السلام ومکر الله او تدبیر کو الله د هغه خلاصیم نو چې څه چلو شهره والله خير الماكرين الله کامیاب شه کنه ها ډیر خلق دیږي خو یې نه ویره ملکړې دي دا ری په نسبه يهوديان کامیاب نو چې څوک د عیسی علیه السلام د موت قائل لیکنه دا ری په نسبه باندې با يهوديان کامیاب شي او الله به کمزور شي نو مکر ستوي التدبیر الخفی امام راغب وایي بس خفی تدبیر ته وایي اوس هغه کله تدبیر حسنی او کله تدبیر صحیح ذکر سره قران کله قید ذکر کوي چې ولا یحیق المکر السیئ هر مکر نه چې مکر سیئ نو هغه په سړی راګرځي په خپل بکی ان خلی د دواړو کونه د دې مکر سیئ او د الله تدبیر حسنو کنه په الله ډیر بهتر دی په خپل کار کې او په خپل تدبیر کې نخلاص کو دے اس تفصیل کیفا اللہ خیر الماکرین سے چلو شو وہ تفصیل کی اذ قال اللہ یا عیسیٰ یاد کا چوئے اللہ عیسیٰ علیہ السلام انی متوفی کا ورافعک الی مخ کے خبر ورکو بلے منگویلیو چہ ہر کار چہ دہے بتی او گرانی او ناسا پراشی نو آو دیر مشکل سیقولو صفاو کی چیز اللہ رب العزت مخ کی خبر ورکی نو پاگا وکار آسانی بیا خوا وزاقا عیسیٰ علیہ السلام تا مخ کی خبر ورکو چیز بتاو چتو ما اسمان تا بده خیجو ما اداو دیر گران کار دی نو مخ کی خبر ورکو چیتا باندی دی حیبت رانش خوا متوفی لفظ راغلی دی او دا لفظ دی مبهم خواه چه منگوی مبهمات دیری متشابهات دیری او منگوی لیو چه کلا تشابو کلا لفظی کلا معنوی دلتا تشابو معنوی دی خواه متوفی کا ذکر دا وفات لفظ کلا پا معنی دا موت سر امراغلی کلا پا معنی دا خوب سر امراغلی دی او کله په خپل حقيقي معنا پورا غستل دا تقریبا دا درې استعمال دي ښا د موت په معنا سره عمره غلې دي کبه قره کې تیر شو والذین یتوفون منکم ويذرون ازواجا هل تموت نه مراد او په معنا د خوب سره غلې سورت انعام کی پرش پہ تم آیات تھے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ مڑکیوں نا ادکیوں پہلے وما جرحتم من نار نال تک مانا دا خوب وکن خوا او در این مانا دا خپلا حقیقی اغیط پورا غستلوی لکا دل تو گورا دی ستاون آیات کی جوام الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم چاچه نیک عمل کړین الله پورا پورا ورکي هغه ته اجر نه خپل دا زی معنی دې درې نه ها ودل تکي د توفینا چا معنا غسته دې موت چې متوفی کا په دې لپاره دلیل نشتا امام بخاری ویلی دی چې انی ممیتو کا دلتا په باب د تفسیر کې خو لیکن مفسرین وی فهو بلا سندن سند نشتا دی خپل معنا کړن داغه قول خو دلیل نه دی کنه ها کا ویلی ځکه دا ټول مفسرینو د تفسیر نه خلاف ده از خوب معنا کړی دا خازن چې متوفی کا منیمو کا زه به تاسو د کومه په وی خزنه کې جوما او به یریږي ثم رافعک الیا لئلا ترهب چونه یریږي دا معنا سره خلاف نه سورې انعام د آیات سره مطابق ده چوی دغا سپا خوب کے او خیجاو نخوا لیکن دی امام رازی ماناو دی ابن جریر ادغا سی ابن کثیر دی مطلب داری چمرات تینا پورا آغستل دی امام رازی وی متمم عمر کا فلا یقتلو کا زبا تعالی پورا عمر در کوم چې ما سره لیکل دي دي تانه شي قتلول بل رافعک الی سمائی حفظن لکا خپل اسمان ته دی خېجو خپل حفاظت ته دی خېجو ما دي تانه شي قتلول روح المانیوی اخذک بروحک او بدنک روح او بدن دواړه خېجوم تا فیکون رافعوکا کا تفسیر لما قبل اغوی دا رافعوکا دا متوفی کا تفسیر دے چو متوفی کا سمانا ان رافعوکا او چتوم دے خپل ذانتا حسن بصری وی التوفی قبض الشیع وافیا دا خپل معنا کرے دخوا اغسطل دے یوشی پورا اغسطل نمانا سو اقبضوکا مع الروح والجسد زده اخلا ما سرد روحا و ده بدن نخوا دا خو موت نشکنه پوره واقع استویخ جوزانتا ابن جریر وی قال ابو جعفر التبری وی و اول الاقوال بالصحت بهتر اقوال نس بصحت عندنا دم قول من قال دا چا معنا ده چه وی انی قابضک من الارض ورافعک الی دزمکی ندی اخلما اقبل حفاظت تدخی جو دامانا ولی ویلی تواتر الاخبار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر حدیث متواتر نبی علیہ السلام راغلی دی وغی کدادی چی ینزل عیسی بن مریم فیکم عیسی علیہ السلام بیوزل نازلی گی تاستا دنیا تا نو ډیر کارونه وکي فیکسر الصلیب دا صلیب نه خبر ماتي چې دا چا جوړ کړی کنه ويقتل الخنزير خنزير بقتلي ويذعو الجزيه جزيه می دی باندې د کټول به مسلمانان شي نو مسلمان خو جزيه نه وي او ويقتل الدجال دجال بقتلي دا کارونه ته پاتې نه دا امام بخاری نقل کړي چې سعید ابن مسیب وی سمع ابا هريره چې ما دا ابو هريره نو اوریدل چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام وی والذی نفسی بیده قسم دے زما پاغه ذات چې زما روح دا لا یوشکنا چې نزدیدا او اوس خډیرا نزدیدا دا خو هغه خبره کوي چې سوار له سوا کال یو شو هغه وخت کې هغه وی نزدیدا چې اوس به څومره نزدې اینزل فیکم ابن مریم چې نازل وشي تاسو کې عیسی علیہ السلام حکما عدلا حاکم به ډیر دی انصاف فیکسر الصلیب و یقتل الخنزیر و یزع الجزیه دا کارونه وکړي هغه مړ نه دی هغه ژوند دی په اسمان کې په بدن او په روح سره که نور انبیا دي نو هغه ارواح دي او دغه په روح او بدن دواړه اسمان کې دي انی متوفی کا ز پورا خلم تعالی رام د مرګ معنا نشو غوسته څنګه سورت النساء کې راځي 15 آیات کې 15 آیات کې او هغه هم حکم د احکام او د رعیت واللاتیاتین الفاحت من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعۃ منکم فاشهدوا علیهن حتى یتوفاهن الموت غروت دا زه به څه چل کې دی جیلونو تا کورونو تواچوه بندی که حتی توفاهن الموتو کچره توفی مانا موت وی نو دغا زیکی خو تکرار راغی او چمڑی کی دی لر مرگ دا مانا بھئی حتی توفاهن الموتو حتی یمیتوهن الموتو دا مانا بھئی نوشی که دیخوا ندق زیکی مانا دا غستو دا صرف خواه پورا غستل دا معنا ده ورافعو کیلی او چتوم دی خپل حفاظت تا ومتوحرو کامن اللذین کفروم او پاکوم تا لران دلاسو دا ضرر داغی کسان نچ کافران دی و جایلو اللذین اتبعو کام او بگردو ماغ کسان چستا تابداری کلی دا حواریین فوق الذين كفروا وجد بدين اور کافرانو الى يوم القيامه تر قیامت پوری مراد قیامت نہ قرب قیامت تھا الى يوم القيامه تاخذ نزول پوری اب یاخو بتول مسلمانان شي قران ذی قائل لے کہ عیسی علیہ السلام ارگری حواریین ہمیشہ پخپلو مخالفین باندې زور اورو الله زور اور کړیو ها او چې بیا دا پیغمبر راغی او دې سره مرګري شنو خو خود زور اور شو فوق الذين كفروا الى امرك سمره نسوارا د نجران د حبش ملک هغه د پیغمبر سره مرګري شو ثم الی مرجعکم بیا متا استصرات لی فاحکموا بینکم ذو فیصلکم استاذ پمین کی بیما کنتم فی تختلفون باغ مسلو کی عقیدو کی جتا زبکی اختلاف کرے دیں فاما اللذین کفروا پس آگستان چی کفر کرے ہو فوعذب ما عذابا شدیدا عذاب بورکم دیلن عذاب سخت ہو فی الدنیا والآخرتی دا عذاب باپ دنیا کیوں ورکم پاخرت کیوں وما لهم من ناصرین نبی دید پارے سوک مددگاران او کسان چیمان راوڑی و عملونی کلیونی پورو بور که اللہ دی لرا عیوزو نخپل بدلی و ثوابو نخپل واللہ لا يحب الظالمین او اللہ محبت نکی ظالمان و خلق و سران اغیل نور کئی عجرونا ثوابونا دی لبور کئی تفصیل اوشو دا مسئلی او جوابونا دی عیسیٰ علیہ السلام دا شبہاتو ذکر شو آخر کی بیا تصدیق در رسالت کی نبی علیہ السلام تا او بیا اور پسی تسلیات تھی ذالکا دا بیان چوشو دی عیسیٰ علیہ السلام او دا حضرت مریم نتلو علیکا مونږه نازلو پتا باندې مونږه بیانو پتا باندې من الآیات چې دلائل د توحید دی و ذکر الحکیم او بیان د خډیر د حکمتونو ډک و ذکر الحکیم چې عیسی علیه السلام په عبدیت څومره یوزی دلائل ذکر شو نسواراو ننور سو جوڑ نشو دا نجران ناخر کی ہوئے چیر بس کچر دا عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زیئے نہیں بس مونگ تیپلا رو خیا مونگ باو تبیا چر دا اللہ زیئے نو آئیو مونگ تیپلا رو خیا ردایت نازل شو انما صلی عیسیٰ انداللہ کما صلی آدم بیشک حال دا پیدا کی دو دا عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ پنیز پشان د حال د پیدا کیدو د آدم علی السلام نو د تشبیه نسل کیږي ځکه چې عیسی علی السلام پیدائش خدا سره دی چې مورشته خپلار نشته او د آدم علی السلام پیدائش دازي چې نه پلارسته نه مور نو دا څنګه هغه پشان شو نو جواب دا دی چې تشبیه په یو معنا کې بس کافی ده په ټول امور کې نه ایو معنا دغه دکنه چې دا غوم پلار نشته او د دوم پلار نشته انما صلی عیسی عند الله کما صلی آدم خلقو من تراب پیدا کړو د خاورونه نه پلارو نه موروان بیا غته ولې د خدای زیه نه وای وی چې زیه ته خیمه تاسو غلط شوی یې عیسی علی السلام ته صلی د خدای زیه وای دا مور خوشته راشه آدم علیہ السلام ته الله دی وای چې سو کې نشته ده خاور نه پیدا کړ ثم قال او بیا وی غتا کن ويكون چې شا آدم نشو آدم الحق من ربک حق هغه دی چې د طرف آ درفستان دی فلا تکم من الممترین تم کې یاد شک کون کنا هر چا ته وی ښا دا معنا ده امام رازوی قال ابو مسلم دا د امام رازی ډیر خوخه ده ښا ابو مسلم اصفهانی دا مفسر او محدث دی یو ابو مسلم خراسانی دی علی ډر دی ابو مسلم خراسانی دا ابو مسلم اصفهانی دی تا دی امام رازی دیر خواخ دی انا قلتی کئی اغوی چال مرادو حاضر لدی الحق نسم راد دی حاضر لدی انزلتو الیکا هو الحق من خبر عیسی دا حق دی لا ما قالت النسوارا دا غی خبرنا دا حق ان مریم ولدت الہا گورو تا نسوارا وی گورا مریم دمر بخت ورا چ خدای راوړو اول يهود رمو بالافک هي يهودانو په دروغ او کنزل پورې کړل دا ټول باطل دي ښا الحق من ربک مکه ایګه شک کون کو نا اے بندان اخری دلیل د مباهله او اخری چې کله دلیلونه باندې یقین نکېږي نو تاوی چې راوځي چې مباهله وکړو او سوال کو د الله نه چې الله څوک دروغ جنځي نو ته په لعنت وکې بس قدرتي فیصله به وغواړو ښا فمن حاجک څوک جګړې کوي تا سره فيه په حق د عیسی علی السلام کې من بعد ما جاء کمن العلم پس دا غینا چې راغی تا علم د قران فقل نو اوه او تعالی او راشم ندعو ابنا انا و ابناکم رو بغوارو منگا خپل زامن او تاسو خپل زامن و نسا انا و نساکم منگ براو غوارو خپل بیبیان او تاسو خپل و انفسنا و انفسکم امونگ با پخپل راشو تاسو پخپل ثم نبتهل بیا با سوالو کدا اللہ نا ابتحال ډیر عاجزه ته وي ښا سوال وسنګي ګور چې او عملي نو طریقې هم یې کنه ښا چې مباهله شته نو طریقې هم شته ده زه کوم وایي دې بدعتیانو ته چې تاسو وایئ چې وسیله په زواتو فاضله او شته نو طریقې څه ده؟ هغوی د طریقه نه ورځي ولې چې شته نه نو څه به ورشي ولخه چې یو علم یو عمل یي نو طریقه یي نو طریقه دا ده فنجعل لعنت الله علی الکاذبین اوبه وایو چې لعنت د الله دی په دروغجنو او بس بیا به انتظار کوو ښه بیا به انتظار کوو خوب به نه کوو چې او کلس ته به غوږ دو ښه چې کوم ځای کې دماکه وشوه چې هغې دا واورېدو دا مشرانو ورته وي چې ګورې د مباهلې نوم وانخلی کنی نو وړوکې لوی به پاتې نه شي ټول به هلاک شي ښه ځکه بعضې روایتو کې دا راغلي چې وي نبی علیه السلام حضرت علی او فاطمه او حسن حسین را روان کړل وی نسوارا وی چه گوره دی مخونو تخا درانا چه تخیجی دا مقدس مخونه که دی سرم مباحل اکلا زن پوری باو خانده ناغی انکارو که قصیوتی دی کرکلی پا دوری منصور که عن جعفر ابن محمد عن ابیه فی هذه الآیت قاله فجاء بأبي بكر وولده وولد ولده وبعثمان وولد ولده نبی علیہ السلام سره ابو بکر راغی اولاد داغه عثمان راغی اولاد داغه تاسو نه مراد دي خان تا ټول دې کې رااله دغه چې ته د شیو خبره ده هغه وی پنځن پاک رااله خان بس چې هغه دا ورته انکار وکړي چې مونږ مباهله نکو پېچ مباهله نه کوي او ایمانوم نه راوړي نو جزیه به مانه نو جزیه ډیره په خواهو مانله او بالکل جزیه مانو په کال کې وتا سلمونګه دومره دومره مالونه جوړي وصلي اسونه او خان دا بر علی کو جزیه مانله ان ذا له والقصص الحق بشک دا بیان چو شو دا بیان رښتیا دی او خلاصه صدا وما من اله الا الله ذات النتیجه روتا او ده سمره روتا چنشته حصوک مدرگار نه عیسی علیه السلام نه مریم نه زکریا علیه السلام او نه یحیی وما من اله نکرره لپسیاق ده نفی که من پی هم داخل شنوار سی ختم دینا نورا مبالغه نشی که دی ادیتا من ده استغراق وی خواه هیس الہ نشتا بغیر دا اللہ نا الا اللہ بغیر دا اللہ نا وین اللہ لو العزیز الحکیم و بیشک اللہ زور ورزات تیم نو دیئے پا دا غزے کے حلاکولی شو چه سنگا نبی علیہ السلام ویلیو چه کدی تیار شوئے کانا نو لسال الوادی نارانا دا کندا پا دی دا ورڈا کشیوا لسال پکنده کې خوبوي کنه هدي کې باورو هدي به وړي ځان سره خو خيارو نو مباهله ونکړه او جزيه ومنلخه دا د الله حکمت ته غالب دې هر سکول شي خو د حکمت کارونه کوي ښا پین تولو پس کدي انکار کوي او مخړی وسم نمانی فین الله علیم بالمفسدين یقیناً چې دا مفسدان دي او الله خپو دي په دی باندې الله پیژنې فساد کوونکی ښه چری مسله نه مانی په دلایل سره په براهین سره په حجج سره ثابت شوا انا مانی خپل خبره چې بی دلیل خبره دلیل وسره نشته ليس معهم حجۃ فضلا ليس لهم معهم شبهۃ فضلا عن حجۃ امام رازی وی دلیل سکه او شوبه سره نشته دی یو کمزور خبره نشي پیش کوله ښه دا باطل پرستو کار دي دی پورې مسله توحید درش پیتو آیاتونو کې مسله رسالت ذکر کړي او باغی کې سوار لس شبهات دي د دې يهودو نه سوار او ښه ولي د مسلې توحید نه انکار وکړو نو رسالت ته مخ شوا چې مونږ نه توحید منو نه رسالت نه مونږ تاسو مسلې نه منو دي ته مونږه مسلې وي تباتل پرست کله کله وی کنه مونږ تاسو مسلې نه منو پیدا مونږ کور جوړی کړی دي عقل په پوز اخري ته مونږ کور جوړی کړی دي دا مونږه مسلې دي ندیم وی چې مونږ نه توحید منو نه رسالت منو ها شبهات شروع کړو چې مونږ ځکه دې پیغمبر خبره نه منو چې دې پکې مونږ تدیر سدونه حرامي امون تخپل اکابرو نه دي حرام کړی مونږ به تخپل اکابرو ما خبره منو ها نو مردار خورینو مرداری میتاو لحم الخنزیر او ماو حل لغیر اللہ دغا تخپلو مشرانو حلال کری دی وی دغا با منو دی پیغمبر خبر نمنو یو دا شبہ اولا اتباع دا احبارو دا رحبانو پا تحلیل و پا تحریم کی ادوی ما شبہ چی منگ پا ملت ابراہیمیو وردونو بر اللہ سے چو دمرا ٹوپی ایوو وی سردلان دی برا اخلاس چی مکوا دعوه د ملت ابراهیمی تا دویم شبهاوه چه اللہ ویلی ما تو حاجون فی ابراهیم دریم شبها حسد او بغض مومنان سر گمراکول ودت وائفت من اهل الكتاب لیذلونکم وما یذلون گور دی بنیت ایتا تیتا سردا بنیت کی چدی مونږ واړو د دې دین غروان اوره سلورم کفر به آیات الله هغه خپل تورات باندې ایمان نه راوړي سمرا یا چونو په تورات کې د دې پیغمبر په تصدیق کنا یا اهل الكتاب لم تکفرون بآیات الله خپویږي کنا پینزم تلبیس دا خوزی سڑا ڈوڑے وقا لیم تلبیسون الحق بالباطلے حوش پگم چل او فریب چل وال دی چل وال از دا دے کنا خا چل والیان دی ٹولو چی دمرا چلو نزیل وردی ٹولو مرے پدے کی تیر کخا وقالت طائفت من آل الكتاب آمنو باللذی او وم وصیت په يهوديت خلکو ته وصیت کو چې يهوديت کوره خدین دي ولا تؤمنو الا لمن تبع دينكم بل دین اون منه غره بل دین راټینګ کې زړه خبر راټینګ کې او تم خیانت درستوي 75 کی ومن من انت امنو بدینار لا یؤدی الیک داوی خیانت ته پکې ډیر او نه هم تحریف د الله کتاب تحریف اته او یا کیوی وین منهم د فریق یلون الزرتهم بالکتاب بتحسبوا من الكتاب وما من الكتاب او لسم عباد صالحین په خدای توپ سره نیول نیک بندې نه دی پرېخه چرته نیک بندې مونته ده کنه نو خدای ته نه جوړ کړی ما کان له بشرین ایوت یولو الکتاب والحکم والنبوته یو لسم انکار د دې پیغمبر نه ایزا خذ الله میثاق النبیین 81 کی وی دا یو لسم دولسم مرتدوال ارتداد رست راضی 86 کیف یهد اللہ قوما کفروا بعد ایمانهم وګوره مخکې ایمان راوړ او بیا لاړ مرتد شو مرتدوال دیار لسم په تحلیل او تحریم اعتراض وګوره مخکې پیغمبرانو داسې دن نه خوړ حرام او دا پیغمبر وی دا حلال دی دی خدا غی خلاف دی مونږه نه منو. الله وی کل الطعام کان حل لبنی اسرائیل دا چا وی چې دا حرام دی. سوار لسم اعتراض په قبله مونږ ځکه دی نه منو چې د انبیاء او قبله پرې خو دا بیت المقدس او بل پله مخواړو نچیان میکو انا ولا بیت موضع للناس للذی ببکت مبارکن دا مسئلہ و دا رسالت دیکی دا سوار لشبہاتو دا اریو رد کئی نمبر پا نمبر پانتا قلی آل الكتاب تعالو وایا اعلانکا چے اہل کتابو یا مولانو یا عالمانو مفتیانو قاضیانو راشه یو کلمی تا تاستخ بناشناخ کاری خو راشه یو کلمی تا سوائم بیننا و بینکم یو معنا چی دو منگو استاسو اتفاق راولیم داسی کلمه دخوا دو منگو استاسو روغا کئی که روغا کوئی کنا ری منگ سرم کوئی دی کلمی سرم کئی دی کلمې سر روغ او کئ نو موږ بدل په خپل در شو مبارکي بدل در کو ډیره درنه ډوډۍ بدل در کو دی ګونه بدل په خو کو خدا کلمه او منه مهرباني وکئ دا زمونږ وسوم आवाज ده ها دا چا پیر بلاګانو ته نو مونږ نه راځي چې سدي اسنه دي ها زمونږ دا اعلان دی چې اسړو مونږ پرې ده که مونگا هرنگا یو که وابیان یو که خوارج یو که پنجبریان یو مونگ پریده خودی کلمی سر اتفاقو که راشه دا کلمو منه مونگ دا نیس نگوارو ایس نگوارو دا دا نگوارو چه تعالو الى کلمتن سوائم بیناو بیناو او سوال کو دا اللہ نچی اللہ تا دا سوک پیدا کی چه دی خو پا خوخا نرازی او چې د دې سټونو نیونی سي اره ولې کیه نه ای دا قران او تمخ ته کی دي چې دا منه کله نه منه دا کلمه منه کله منه دا زمونږ د دې من کې د روغ خبره ده روغ نه کوي نو ها راشه دا یو کلمې ته چې برابر د زمونږ استادو میان کې زمونږ استادو روغ کوي صلح کوي بس په دې کلمه به زمونږ روغ کیږي مونگا نور روغی نکو شرطو نمرتو نا چه تبا داکه تبا داکه او تگوردی داوی وی تبا چه دینو دا منی دا کتاب دا کم کتاب ده سنمه ده یا خدا وی دا با منی نو وی دا دا اللہ کتاب ده چه دیو منما انمی ام داسه ده چه نو توبا خدا وې شرطونه پرې د کتابونو خو بس دا کلمه ده او د ټول انبیاءو کلمه ده دا الله کلمه ده په دې بد اسختونه وکړو چې مونږ هم دا کلمه منو تاسو یې منئ او که دا اسختو سوایم بیننا او بینکم دوی معنا راشه دا یو کلمه ته چې برابر ده مونږ تاسو میان کې څنګه په مونږ باندې هم د دې من لازم دي فرض دي پتاسوم د دې من الفرض دي ولې دې کې سپارښتې کلمه ستاسو زموږ جدا ده کې یوه ده کلمه خو یوه ده نو راشه یوه کلمه ده خو موږ هم لازم ده او پتاسوم لازم ده او دا غي تفصیل ده لا اله الا الله معنی څه ده لا نعبد الا الله مانے دادا چنشتے بالمعبود مگر صرف اللہ دے دبل چاہ عبادت بنکو اللہ نعبودا دا مانا دا سر بے رواخلو منگ با سجدنکو مگر اللہ تا منگ با روکونکو مگر اللہ تا منگ با رامدت شنوائیو مگر اللہ تا منگ با شکرانا و نظرانا نکو مگر دا اللہ پنم منگ با خیر خیرات نکو مگر دا اللہ پنم مونږ با عقیدہ و اعتماد پا بل چانا ساتو مگر پا اللہ باندیم اللہ نعبد الا اللہ بس عبادت دی توئی کنا خوا مونگ با عاجزی او زاری او جڑا او فریاد نکو مگر صرف اللہ تبے کو ولا نشرک بی شین انا با شرکو دا اللہ سریس شین نہ جنات او نہ انسانان او نہ ملائک او نہ انبیاء نہ اولیاء نہ قطبان او نہ غوثان شیئن اس شیئ ولا اتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ او نہ بنیسی بعض زمونگا پخپل من کی بعض لر خدایان بغیر دا اللہ نا پل من کی با یو بل دور مرتب نورکو لکا دا خدای توب چی دا اغا خبر دا قرآن تکی نا نا نا صرف دا اللہ خبر با منو خوا او دا یو بل دمرنا پا دی نورو کی خودی گزارا کولا و دی اخیری دریم خبره کی بلکل دین او شمرگره کی دی خوا اوٹ شو چی خواست مونگا دا کابرونا جدا کئی زمونگا خوی عرص پا کابرو باندی مونگا عرص دین از دکڑی دا تمونگوی دا کابرونا جدا کئی ویزدی جدا کم کالا دی جدا کئی چی خدایان و تمو آیا ارباب و تمو آیا ذکر صاحب دا بحر محیط وی چی لا نطیع احبارنا فیما احدثو من التحلیل والتحریم دا احبار تابداری بنکو چی اغیس حرام کری دی اغیس حلال کری اندغی تب حرام و حلال وائیو نا نا مدارکوی خواه او بحر محیط وی دا قول چی بعضنا بعضا اشارتن لطیفتن اشارت بکٹی ربارکا چن البازیتا تنافی الالوحیتا چی زمونگ پشان خلقی بعض دا بعضنا دا سنگ خدایان کی دیش ارباب کی دیش ازیت ماسل البشریتی دا خو مماسلت تی او اللہ آگا چاہتوی چیز آگا مثل نہیں ندا با نکو گا نخوا ادا پخوا غیم کلو چی مشران بوتا سوین دی بوئی دا ٹک نخوا او سم دیتا خپلو مشران ویلی دی چی دا بابا شکران دا حرام ندا وی دا پس حرام دا چاول پاک دی او با پاکی وی وڑی پاکو مساله پاکوا کوپر پاکوا ممپلی پاکو چواری پاکوی دیکھ سی چلوی دا پس حرام دا یولو سما پاکا دا درسی وطا پاک کری دی کنا خوا دی دا نمانی کنا نویتا سو بگورا دا خو اللہ حرام کری پا قرآن کی سو سو زلع وزای وطا حرام بیلی چی منظور دا غیر اللہ حرام دا نظرانا دا غیر اللہ حرام دا او تاسو و تولی حلال وائی زگج استاسو مشران و تا حلال وائی نداخو تاسو دا اللہ اگا تحریم و تحلیل پری خود اگا قلو مشرانو پا تحلیل و تحریم پسیشوئے دا ایوائی دا خوراک پسی دنو کی نا دا اگا نور خبری چه سوال کول دا اللہ نا پا وسیلہ دا بزرگانو باندی چی اللہ دیو لاک سلی ریش در پیغمبرانو پا خاطر حضر سلور وارو یارانو پا خاطر دا اولیاءو پا خاطر زمان دا کارو کی دا منی تاسو قرآن و سنت کی خولش ہے ننا کابیرو ویلی دی محند و مفند نور سنو آیا دا به ایمانی دا به اعتمانی استا نکب ایمانی دا به سوک منی ها تاسو دا عقیده دا نوی ازاری عقیده طول پکی رازی دا دا اربابو پو وجبان دی خواه چه غیبی دی دی او دا تاوی دونا ماوی دونا چه کی گی کپاگی که ارسلی کری وی دا ثابت تی کنه خواه پلانی کی تکنز العمال کی دی پلانی کی دا ہوئی ثابت تھی دا ټول ارباب دین دی خواه پین تولو که مخلی او دا نمانی کلمہ فقولو شہدو بیننا مسلمون دا غزائی دی خواه چه سنگال تکی حواریین ہوئی عیسیٰ علیہ السلام تا چه تا گواشا چه منگا حواریین یو نو دا غزی دیده کم اللہوی چووائے وطا چه گواشے چه منگ مسلمانان یو ولی اغا وقت که دا مسلمان نم دیر گران وغستل خلقوی بد گان الخان چه لکا مسلمانی که دا کالو خانی بین نامسلمون خان تمرا بے بد گان الپدیبان خان نو اللہ دیتا ہوئی فقولو شہدو پدیبت مگنے بلکہ دی کافرانو تاو دی یہودیانو تاو دی عیسائیانو تاوائے چ ارزه کې زمونږ نوم واخلای چې دا مسلمانان دي مونږ له پدې کې سهار نشتا بلکې مونږ پدې خوشاله یو او دا بینه بین خلق نه چې موزان ته موحدین وي او بیا په دغه نوم باندې بدګنی چې روي خلق راته بیا پنځ پیریان وي نو شکر نو باسي مونږ په دې فخر کو چې به انا مسلمون من خدا کا خلق و شکریہ ادا کو چاہی عرض ہے کہ من تدانم اخلی چدا دے پنج پریان دے دا دے ٹاپو کی پنج پریان دے دا دے پلان دے کہ میں من کو پدی باند خوشالہ یو دانم کم دے او زمون دے پارا خا چرتا منگا یا لل کتاب ذم ملت ابراہیمی یو منگا خا اہل کتاب علماء تحاجونا فی ابراہیم ولی خبری کوئے و جگلی کوئے و باس کوئے پا حق دے ابراہیم علیہ السلام کی او خپل ځان اغتا منصوب کوئے چی مونگا پا ملت ابراہیمیو او تاس خبری دے ابراہیم علیہ السلام نا ولی استادو بتورات و انجیل کی خدا غص خبر نشتا تاس تا داغای علم کم دے نرار ندی نادل شوی تورات و انجیل مگر دیر روس تا داغنا افلا تاقلون تا دومره سوچ نه کوي تاسو علم د تورات او د انجیل دی او دغه کتابونو کې د ابراهیم علیه السلام څخه ذکر نو مکوي باس کنه چې علم د تنشته ده ها انتم ها اولای د الفاظ د اهانت دی الله اهانت کوي دا دغه تاسو چې حاجتم فی ما لکم بی علم تاسو جگړې کولې په حق داغي پیغمبر کې چشتر تاسو لپاره پاغه باندې علم چې په تورات کې او په انجیل کې د دې پیغمبر صفاتونه راغلي او تاسو ته معلوم دي تاسو باغې کې جگړې کوي نو بیا د ابراهیم علیه السلام په حق کې چې تاسو ته په حق کې صدرک نشته دي فلمت حاجونا ولې جگړې کوي په ما علیه السلام بیا علم پاغ داوی ابراہیم علیہ السلام کی چتا سولا پاغس دلیل نشتا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ پوئی گی پحال دا انبیاؤ او تاسو نپوئی گی داوی پحال او پا تاریخ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی نو ابراہیم علیہ السلام یہودی او نعیسائی ولیکن کان حنیفا مسلما او لیکن وہ پاک دہر باطلنا او موحد او امام الموحدین وما كان من المشركين او نو دې مشرکانو په طریقه چری ځان غته منسوب دي مشرکانو ویلو چې موږ ابراهيم عليه السلام ان اول الناس به ابراهيم بشک ډیر نږدې خلقنا ابراهيم عليه السلام تعالی الذين اتبعوا خامخا خلق دې چې دغه تابعداري کوي ځکه د پیغمبر تابعدار او نږدې څوک دي چې داغه په طریقې نه دغه په طریقې چار څوک دي نو هغه او ته نږدې په ځا نبی او دا پیغمبر او تډیر نږدې دي والذین آمنوا او کسان چې مؤمنان دي هغه او ته نږدې دي والله ولی المؤمنین دا بشارت څخه خصوصی کورچ ابراہیم علیہ السلام دا اللہ دوست دے و خلیل دے چې څوک هغه سره دوستی کوي نو الله دا غي دوست دی، الله دا غي مددگار دی. نو مؤمنان دي کنه الله دوست او مددگار دی د مؤمنانو. حضرتما شبہ چې دی يهودو د مؤمنانو سره ډېر حسد او بغض کاو، راغداو چې د دې د گمراهۍ کوشش وکاو په مال او په دولت او په زور. ودت وایبت من اهل الكتاب ډیر ارمان کوي، ډیر محبت ساتي او ډېر د اهل کتابونه. لو یذلونکم کاش چې تاسو گمراه کی، او ما یذلون الا انفسهم انشي گمراه کولې مگر خپل ځانونه، او ما شعورون ان پوېږي په دې باندې. او دا سلورم کفر بی آیات اللہ، اہلی کتابو بیا بیا وطا دکوی خوا شرمی رسواکی چتا سمزان تعالیمان وائے. یا اہلی کتابو ولی کفر کوئی دا اللہ پا آغا آیاتونو باندی چستا دو پتورات کی دی دی پیغمبر پا تصدیق کی دی روح المانی وی بما فی کتبکم من ان الدين عند الله الاسلام، چې دین خو اسلام دی. ګوره خو پوېږي هغه نه منې وان تم تشهدون او یتا سو عالمان. يا اهل الكتاب فينزم حق او باطل ګډوډ کول، تلبيس کول، ولي ګډوډ کوي حق د باطل سره، اسلام د يهوديت سره. فتکتمون الحق او پټوي حق خبرې وان تم تعلمون، او خپويږي چې حق حق دی باطل باطل دی. شپغم چل فریب جوړول چې د مؤمنان په څه طریقه باندې گمراه کوون، د دې لپاره به چلونو فریبونه جوړول ښه ناراضي کړی. وقالت طائفة من أهل الكتاب، هو یو ډلی یو جماعت د اهل کتابونه، هغه مشرانو پلو کشرانو ته، آمنو بالذی انزل علی الذین آمنو، ایمان راوړی دخلی ایمان، اظهر الایمان باللسان، ایمان راوړی ایمان ښکار کړه په هغه کتاب چې نازل شوی دی پای کسانو چې مؤمنان دي. وجهن نهاره پاول دروازه کې لال شه سحر وخت، او دې سره کېنه په مجلس کې او په درس کې پیغمبر ته، او وایي چې مونږ ایمان راوړو، همږه ستاسو مرګو، او چې مازی ګرشي نو وقفرو اخره، انکار وکړي په اخر دروازه کې چې اخر شي مېره تا تندی تاروکه اوه چیره مونگا خوبدی کسو نلیدو دمونگ تورات کی خبل بل سو دی دادے خبل بل سوی اسیم ٹولا روز خراب اکلا اسادر پو گواچو ایزان مراور که بولی لعلهم یرجعون نوکی دی چی دا نوی نوی مسلمانان تاو سر راشی واپسو بولی غیب ہوئی چو گرد آخو حالیمان دی دا توراتو اچی دین کارو کنو دا دین بخن نیلو کپا دیگ باندی کارو شخا داش پگم کید او پریب دا پار دا گمراکول دا مومنان. نوم ذکر کئی وصیت پا یهودیت، حق پلو کشران تبیوی چکر خبردار دا چا خبرو نمانے دا چا، یعنی د دې پیغمبر او د دې صحابه کرام، د ابو بکر او د عمر او د عثمان او د علی رضی الله عنهم، ولې دې سره با اکثر کې ناشته کنه، نو دې به ته خبرې کولې. اکه نور نن دا دوه خبرې خو به ته خامخا کولې د صحابه کرام د يهودو د کشرانو ته، چې ګوره الله قرآن نازل کړی دی ستاسو کتابونو اوس منسوخ شو، امر اخلي ښا او کنا خو منسوخ شو الله دا غینه بهتر کتاب نازل کړي تورات دا قران نو تاسو تورات چې دی هغه منسوخ دی انجیل هغه مراده قران به اوس راغلی ها دغه دا داسې عظیم شان کتاب دی چې دی نازل شو دا نورو کتابونو سو حق پاتې نشه هغه به عمل نه کوي دا به وتوی بل به وتداوی چې ګوره کچری زمونږ او تاسو مناظره جوړه شو کنه تاسو سره جواب نشتا مونږ سره قران دی مونږ سره جواب دی تاسو سره جواب نشتا ها نه دلته جواب را کول شي په دنیا کې انا به قیامت کې تاسو مونږ له جواب راکې نو ولي په خپل ځړه باندې کلکه پرې دا دوه خبرې به وته کولې نو دې يهوديانو بیا دې خپلو کشرانو ته وی چې دا دواړه خبرې ما منه ښا دا اصلي خبرې دا ونه منه ګوره ولا تؤمنو الا لمن تبع دينكم اے کشرانو اے شاگردانو موریدانو یقینو نکه دې چا په خبره مگر دا غچا چې ستاسو د دین خلقي لمن تبع دينكم خپل يهوديانو خبره منه خپل احبار او رهبانو خبره منه ګوره ښا الله جواب کوي د دې خبره ښا چې کته ته ډیرو اې کنا ها کته ته ډیرو اې کنا په چې غیل ته کې قران ولیدو او غیل ته کې د پیغمبر خبره واورې دي کنا نو تی نشی راتنگو لے خان تی اس نشی راتنگو لے خان اب خواهیو تبلیغیو نو ادا مثال پیشکاو خلقو دا پوانی پا گڑیر خواهو ما کتابو نای لکلیو اگوی دا دی مسلمانانو او دا دی کافرانو دا سی مثال لے خان پیدا خودی مسلمان ندلی دلے دا مسلمان عملی ندلی دلے ورن دی دی بیا سکی اغا خپل غلط دینو نوی چرگی تجا دمرغابی اگئی خیوی نو اغا بچی شو نو اغا دمرغابی بچی شو نو چو سو پوریغی وی اوبنوی لی دلی لندو نو چرگی سر بگردی در آگردی در اکلت کلت بیکول اچی کلوی اغا داسی دن خوال لنا او هغه وبول دي نو بو کې ورګټ شو بیا یې سکولو نو دا چرګ وو تاج د ولاله کولت کولت به کولو چې زما بچي یې زما بچي یې ا تبلیغي به داسې وې زکه داسې وې مخه حبیب الرحمن نوم یې فصل یو نو به ادا خلق ځان ته را جمع کړو ښا او وی لاړه وی چې بولې دې غیبی اس کولو نو دا خو چې قران او سنت اورېدل نه دي چې دا ووري کنه غیبی خپل غندو نه سکی ښا الله وی قل وتو ان الهدى هدى الله ان الهدى هدى الله بشکره اصل هدایت هدى الله قران دې اصل هدایت د الله قران دی کتا زه ډیر خلک منی کوي ولیکن غیب قران ل راضی ښا راضی وا به وتداوی ولا تؤمنو دا ټول لغی سره لګی ښا مخکې دغه وی چې زبل چا په خبره یقین مکوي صرف د خپل دین په مشران ښا اوس وتوی یقین مکوي په دې خبره ايو ته حدم مسلما اوتیتم چګنی ور بکلی شي او تن تا پشان داغي کتاب تورات چې تاسو له درکړی شوی دی ګورځه داغي خبر را دوکخه چې حضرت عمر او صحابه بو ته وی چې تورات پری دی کله ته دوه وخت تیر شو اوس خو د قران زمانه رااله خو د قران دور راغی داغي وته وی چې نه داونه منه چګنی ور بکلی شي او تن تا پشان داغي تورات چې ورکړی شوی دی تدر کلی شوی تاسو تان یوا او غبل خبره او دا امم منه لا تومینو او یحاجوکم عند ربکم چې دا مسلمانان با غالب شي په تاسو پني ضرب تاسو چې شریعت جوړ شي مناظره جوړ شي او ګور دواړه خبرې ولا رد کړی ښه چې دا ونه منه ګوري دا تاسو ته چا ویلی دي زور نه بیا وته الله بیا رد کوي ښه چیرې کته ډیر کله کای کنا اډیر منی کای کنا کوری غیله وبنه دی لیدلی قلوا تو ان الفضل بيد الله هغه مرتبه او هغه فضل هغه اخیری نبوت او د الله په اختیار کې دی یوتی من یشا ور کیا چاله چفقای شي والله واسع علیم الله ډیر له قدرت والا او علم والا دی یختص برحمتی من یشا او خاص کی خپل رحمت پاغه چا باندې چفقای شي والله ذو الفضل العظیم الله مالک دی د ډیر له فضل فضل عظیم چه اخیری نبوت تے و رسالت تے تا اللہ ورک دی پیغمبر تا ادا نور ود دتبی دتا وغقی گی تا یو مشکل حیات خو قدی طریقہ آسانو نخوا ندار دی وما خبرو یهودیت باندی وصیت کول اتما خبرو خیانت پاکی دیر زیاد تے تو واح د حرام ته خوړو حرام نه وي ومن اهل الكتاب بعضي د اهل کتابنا من هغه سوق دي انت امنو بقنطارن يؤدي اليك چې که امانت کې دایي سرای او خزانه نو واپس به کیتا تا زګدا پکې مسلمانان شي وو دایي کوم مسلمانان شي هغه ډیر امانت ګروخه ومنهم بعض دینا من اغسوک دین تامنو بی دینارن کامانت کی دید سرا یو شرپین لا یؤدیه لیکا چرب درن کتا تا الا ما دم تالی قائما مگر چه ہمیشہ پاغبان دیولان نی پریدی او تنگی کنو مجبور بشنو در بے کی ولیکن بغیر دو مجبورین چرم ندر کئی د خدای دې یاري نه چریوم نه درکې د دې وجنه چې ګنې دا حرام دی نه ذالک بینهم قالو دا ځکه په دې کې خیانت دی چې دی وی لیس علینا فی الامیین سبیل نشته په مونږ باندې په مال د عربو کې سملامتیا عرب نمرات څوک دي دا مؤمنان ښا صحابه کرام ولی وردا ظالمانو ویلو وی چونکی دی خپل دین پرې خودو اجه وسړی دین پرې دین مرتد شي اده مرتد مال او ارث حلال دی ها هغه بس چې چا واغستنو داغلی غنیمت دی دا خبره کوله دا په خوازی بدعتیانو فتوا شایع کړی و د محمد ابن عبد الوهاب نجدی په حق کې چې دا بیزین انسان دی دی دو مسلمانانو وینی تویی نو دیو جن دا مال او دا عرصو اگا غنیمت تی خوا کچاو آغاز دی یهودیانو کور دا دی یهودیانو خبر آو خوا اگی ویلیو چی دا عربو عربو خپل دین پری خودو او مرتد شو انوی دینی اختیار که نو لحاظ دا دی مال او جان هر سچی دی اگا ذات دیخوا امیین نمرات دانیز اے قولونا او جوڑی پا اللہ باندی دروغ قوم یعلمون او دی خپوئی چدا دروغ بلا ننا دا سندا چی لیسا علینا بلا ہمیشہ مختصتن بی ایجاب النفی دا خاص ده بوده چه مخی نفی رایشن دا بی رد کئی خواه نو مخی اغیوی چه لیس آلینا مونگ باید دی دا مال حلال دی حرام نده نو اللہوی نا من اوفا بی آدی و اتقا آغا چاچی وفا اکلان پو عدیق پلی اوزان بچ که دا نقضنا فین اللہ حب المتقین نو اللہ محبت کی دا سو متقیانو سران وفا پو عدی دا دیر دیر مقام دی پدین نیوی ردو کو پا دی باندی چی وعده خو تاو سر پا تورات کشوی دا چی پرده مال بنا خوره حرام دی اتا دو پاگی اوپاو نکڑا نیو دا خلق دی چی وعده ما تکڑا یوا بل ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا بشكاك كسان چې اخلي توبه نو بس اخلي اخلي الله په عادي باندې او په خپل سوګندونو باندې دا دنیا لګان پاتې مات کړي قسمونه مات کړل او دنیا واغستان حرام یې حلال کړل اولائک آزاکسان تیلا خلاق لهم فی الاخرتی نشتے دید پارا اس برخا پاخرت کی یوا ولا یکلمهم اللہ ونبا خبریو کی دی سر اللہ دی حرام خورو سر ولا ینظری لهم نبا گوری دیتا یوم القیامتی پرد قیامت پنظر در رحمت سر ولا یزکیم نو پاک کی دی لرا دی قل گناہننا او دې ګنځونو نه ولا ما عذاب نه لیم دې ته پر عذاب دې دردناک به حال ذکر کو او قرطبی وی دلت هذه الايه والاحاديث دا آیاتم دلالت کوي او حدیثم دلالت کوي ان حکم الحاکم چې کوي حاکم طالب فیصله وکړه نو څو چې زاستا مال شو زاستا حکم الحاکم لا يحل المال بالباطل اغا تا تا اغا حرام مال نشه حلالولی پرده مال نشه حلالولی بقضاء الظاهری فده ظاهری پیسلی سر جتا خوشحاله چه زمان پا حق کے ڈگری اکڑا زمان پا حق کے پیسل اکڑا اذا علم المحکوم لہو ببطلانی کلج دے خبوئی گی خوا اذا زمان مال ندے و بس وی قبضہ می کتی نا دا حاکم پا زور سرا اللہ وی داستا دا پارا حلال نا دیکھا او یشترون بی عاد اللہ گورا وینا منهم لفریقا نهم تحریفو تحریفات پہ کل دی پیغمبر سبتو نا چی گورا کم دی مونگا سنگا پا دی پیغمبر ایمان روڑو دومنګ په تورات کې خود د نوم نشتا د صفت نشتا اټول بدل کړیو کنه الله ای بشکا بازی د دینا یو ډل ده یلون السنتهم بالکتاب چې اړی راړی چې په خپل په کتاب په تورات تحریفونه پکې کوي ته تحسبو من الکتاب چې تاسو په ګمان وکئ چې دا ګوره تورات نه وي کنه وما هو من الکتاب او نی اغا پا تورات دی پا که دزان نلی کلی خوا فیقولون آوائی دی خلق تا هو من عند اللہ چی دا منتاست دا اللہ دا کتاب نوائی گوری وما هو من عند اللہ او نی اغا دا اللہ طرفنا ویقولون اللہ الكذبا او جوڑی پا اللہ بانی درو وهم یعلمون او خپوئی گیم در دی تحریفات تی خوا طول تورات یا محرب لسم نیکان بندیان پا خدایتوب سرنیول تردی کار سمرا نیکان بندیان او دیم ویلیو چی مونگا ذکر پا دی پیغمبر ایمان نرولو چی دی مونگ تا دی عیسیٰ علیہ السلام بیا بیا نوم اخلی داولی دا دید پارا چی دی عیسیٰ علیہ السلام عبادت شویو نو دیوی چی تاسو مزمان عبادت کوئے کنا ګورو ته دې زمونږ نه خپل عبادت غواړي نو آیات جواب راغی د دوالو ښا چې توبه ما کان لري بشرن ندي جایز او ندي ممکن اس یو بندلره ايو ته یو الله الكتاب چې الله غبان زمره نعمت کړی چې ورکړی هغه لرا کتاب اسواني کتاب والحکم او علم شریعت والنبوة والپیغمبرین ثم یقول للناس او غبیاوائی خلقتا کونو عبادا لی چه زمان عبادت کوئے زمان بندیان شے من دون اللہ بغیر دالانا ولیکن کونو ربانینا لیکن دابو توی چې اے خلقو د خپل رب بندیان شه د خپل رب عبادت کوئم خپل رب یو امنه کون ربانیین بما کنتم تعلمون الكتاب دا په سبب د دې چې تاسو خلقو ته د الله کتاب خیه تعلیم ورکول و بما کنتم تدرسون اپا سبب دا دی چه تاسو ای پخپل درسو نکویم لولیه لولیه خواه نسوک چه دا کار کئی دنیا کی چه تعلم القرآن و علمه دا کار چه سوک کئی اگر ربانیین دی اگی بچر چاہتا دا بل دا عبادت خبر نکی دا اللہ دا عبادت بکی دا خدا نور دی مشرکانو چاگی بھی مونگ تحویلو چکرے سم اجت او ضرورت پرشی نو دما قبر لرازے او دا گے کا کور راوڑے نکار بام کی دا خود دی ظالمان بھی موحدین چاہتا داو نمانا کئی دا چقال نف وفد نجران لرسول اللہ گورا دا د نجران غ جماعت ویلو پیغمبر ته چې اتريد ان نعبدک تسکه اوس مونږ ستای عبادت کو اتريد ان نعبدک کما عبد عیسی نو یې په نازلت د آیات نازل شي شیخ الاسلام وی خپل فتاوا کې یو جلد 124 صفحه چوی دا غیوی لیو دا سخا او بیا مانا کی قرطبی چه ار ربانی العالم بدین الرب ربانی چاہتو ہے العالم بدین الرب چه دا اللہ دا دین نخبری کنا اغت عالم الَّذی یعملو بعلمی او دا اقبل علم بانی عملوں کئی کنا قرطبی ہوئی مدارک ہوئی ربانی چاہتو ہے هو شدید التمسک بدین اللہ فتواعته چڑیر سخ پابن اللہ دا دین او دا عبادت اغیط ربانی بھی خواه نزکا طول نقل کی دا محمد ابن حنفیہ قول چه عبداللہ ابن عباس مرشن محمد ابن حنفیہ ہوئی چه اليوم ماتا ربانی هذه الامہ د دې امت ربانی مرشو ولا یا مرکم ان تتخذ الملائکه او چریبا امر نکی تاسو ته چونی سه ملائکه او نبیین او پیغمبران اربابا نقدایان ایا مرکم بالکفر ولي تاسو ته امر کی په کفر او کفر دی بعد یې ځن ته مسلمون پس دا وی چې شوه تاسو مسلمانان نو قرآن خبر اخکار اکڑا خوا گو رضی یواز پیغمبران نا ملائکی امنی ولی بخدای توف سرا دا دی شرکو نو ملائکو خودی تا حلال او حرام نکولو و مطلب دای چی داگی عبادت بے کهو کنا خوا سکا قرطبی ہوئی چی هازا موجودن پی النسوارا دا عدد پا نسواراو کیو یعظمون الملائکتا والانبیاء دا غیدہ سے تعظیم بے کہو دا ملائکو دا انبیاء حتی اجعلو لهم اربابا حتی اجعلوهم لهم اربابا چی بالکل خدای توب تاو رسول نخوا یو لسما شبہ تدی انکا پیغمبر نمخڑول تدی پیغمبر نمخڑول تا یو لسما شبہ پیدا غز اللہ و میساق النبیین آیت کا جواب استا اللہ پا خوادا دا پیغمبرانونا پا خپل خپل وقت کی چرا لے گل بے ردا وعد بے تنمخ کی واغستا پا حق دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لما آتیتکم من کتاب و حکمت خام خوا چما تاسو بانی دم رہ احسانو کو چی درمکو تاسو تا کتاب و درمکو تاسو پیغمبری ثم جاءكم بياراشتا استا رسول يوزم الشان پیغمبر مصدق لما معكم تصديق بك استاذ ذو كتابنا لتؤمنن نبی تاسو بخام خایمان روڑے پاغبان دی اے پیغمبرانو ولتنصرن تاسو بداغ امداد کوئے کچری موجود یہ دعوی سراؤ قالا بیا بے وطوی اقررتم تاسو اقرارو کو دی خبر واخستم عذا ذالکم ازریم او تاسو واغستو قبول کو زما وعدا پدی باندیم زما وعدا هم قبول اکڑا قالو اوی پیغمبرانو اقررنا یا اللہ مونگ اقرارو کو پخپلا چی مونگ با پی ایمان روڑو مونگ با امدد کو که مونگ جوندیو قالانو بیاوتا اللہ وی فشهدو پس گواهان شے پا امتنو باندی دا غینام دا اقرار واخلے خوا وانا ماکم من الشاہدین اللہ وی زم تاستر مرگرم دا گواهانو نیم پر رسالت دی رسول سوک پاتی نشو پاکی نو سوک پاتی نشو خوا خطولو دی پیغمبر دا رسالت گواهی اکڑا خوا ذکر شیخ الاسلام وی قال ابن عباس ما بعث الله نبيا الا خضع عليه الميثاق کله چې الله پیغمبر را لګې دین دا وعده چې ناغسته څنګه لئن بعث محمد وهو حي کچری محمد صلی الله علیه وسلم دنیا تراره او ته ژوند دی هر پیغمبر ته دی تاسو ژوند دی نو لیؤمنن به ولینصرن ایمان با پیراولی امداد دیکھئی و امر ان یاخذ المیساق علی امتی دیوتا امو ایخوا چیز امت نوم داوا دواخ لے چی ان بعث محمد و هم احیاؤ نو لیؤمنن نبیه لیؤمنن نبیه و لینصرن مح شیخ الاسلام ایخوا نو ذکر دا دلیل گردو لدے شیخ الاسلام او نور طول علماء ابن کثیرم چې خضر علیہ السلام مړ شوی دی ښه پتو لګی ولی هغه پیغمبرانو کې دین داغه نه وعده غسته ده نو چې هغه ژوند دی وي ها نو په در کې چاو نه لیدو په وحد کې چاو نه لیدو نو دی وی دا چې څوک داغه ژوند قائل دی کنه حیاتیان وی راغلی دی خو چا نه دی لیدل نو یې پیرو کو چانه دلی دلی سنگه او بل داده چه خلق خو بیا نور سوکنه پیجنده خضر علیه السلام بی پیجنده چه پیغمبر ده خواه دا خبر بسوم رو مشعوره و خواه بسه کنه در آغلی چه جون یه نشتا پخپل وقت پات شوه ده ومن تولا با ذالک آسوک چینکارو که پس ددی وعدینا اولای قوم الفاسقون نزغ دی بد عملا نافرمان بغیر دین اللہ یبغونا آیا بغیر دا اللہ دا دین چه اسلام دے و توحید دے دا خلقون بل پل مندی وی یبغونا گوری دی خلقو تا قرآن دا خبر رکی چه دا خلق کم پل دا قرآن نتختی دین دلتا دے دین پا قرآن کی دے دین پا سنت کی دے ادی کل یو پل کل بل پل جزان ستلی شو دا سکی دی یبغونا بل دین ګوري وایسه ځان سره کړه اسه ځان سره شرمه مړه ولهو اسلم د توحیدنا سیوا بل دین نشته الله لرا تابعدار دي هغه څو چې په اسمان نو کې دي او په ځمکه کې توعا و کرهن څوک په خوخه او څوک په زور او من په سماوات توعا دا غي سره لګي ښه توان چا سر لگی من فی السماوات سر او کرهن لگی دا دمکی والاو سر اولی دی خو پالا سان ایمان نو را وڑی کنخا خوش زور پر آگن ایمان را وڑ ٹک دا پا دی که مصدی چه دا ملیکو سر مرگری دی چه چا پا خپلا خوخ ایمان را وڑی دی یمن والا نجاشی داو کنخا پا دیر پا گداسی چه زور پر آگل دی نو چه غیه والی ده چه آمن نا و بیا خوکار نکی پاگی خواه هر یو اللہ تا نو منظورو قیلی یرجاو نو دی اللہ تبا دا خلق واپس کریشیم قل آمنا بالله کله چې خلق یو بل په لمنډي وي او دین ته نه رخصه وي دین ته رخصه وي یو تپو یرا داده تا غ دین نو لیدله یرا داده کی دین او په لوس په کړه اعلان نکي تاسو خو یو بخا دین رخصه وي داسې جامع ده او داسې پړد دین ته نه رخصه وي نو لږه پیغمبر ته وی چې تو وته وای چې راشه دین نه رخصه وي تاسو ته نه رخصه وي وایه مونږ ایمان راوړې په الله باندې په وحدانیت سره او په هغه کتاب چې نازل شوی دی په مونږه او په هغه کتاب نو آسمانو چې نازل شوی په ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام اولاد دي او په هغه کتابونو چې ورکړل شوی موسی علیه السلام ته عیسی علیه السلام ته انور پیغمبرانو ته در خپلنا لا نفرق بین احد منهم مونږ جدای نه راولو د دې پیغمبرانو په میان کې یو ته نوم نه جدا کو یو ما ها ونحن له مسلمون او رمضان چې وته نو وایو سوالونه ته نه کو تابعداري صرف د الله کو بندگی صرف د الله کو ها ومن یبتغی غیر الاسلام دینا او غچا چې ولټاو بغیر د اسلام نه بل دین څومره لټولې دي خلکو ها او دا ټول لګیا دي کنه بغیر د اسلام نه ها چې چا کې شرک دی چا کې بدعت دی دا نور دینونه دي کنه ها فلن يقبل منه هرگز با قبول نکړي شي د دین دا سوق دي ډیر دي کنه دا چې د اسلام نه بغیر بل دین یې منتظر سور دي حدیث کې راځي چې دری او یاونو دا یو پکې مسلمانان دی دا دو او یا دا غیر الاسلام دی خواه دا دو او یا دلی ندی دا غیر الاسلام دی فلن یقبل من اصل گیا دی خواه او یبا دی پا آخرت کی دا تاوانیانو نا نو دا گورا دو لسما شبها مرتدوالی ګور دې خلق مخ کې ایمان راوړ ابیا مرتد شو کیف یاد الله قوما څنګه بالله هدایت کی داسې او قوم ته کفرو بعد ایمانیم چې کفر کړي پس دې ایمان راوړو نا او شهیدو ان الرسول حق گواهه کړي چې دا پیغمبر حق دې کومو دا چې موږ په کتابونو کې صفاتونه دي تورات کې انجیل کې لارغله نو نو ویلو چې دا حق حق یستفتحون علی الذین کفروا هغه اوسو حضرت تبیوی دی ظالمانو ها دی خو یو ځای وسره اوسېده کنه چې او رسول راتلون کې دی هغه حق رسول دی او زمانه نږدې ده امون به وسره مرګري کی ګورو او راغلی دی تبینات دلیلونه د پیغمبر د تصدیق تصدیقات و تراغ والله لا يهد القوم الظالمين الله چری توفیق نور کی دا ظالمانو ته چې کله راغنو موږ نه منو دی ولیا په لاله عربو کې پیدا شو مرتد دي ته وی کنه اولایک ذغه مرتد خلق چې دی جزاهم سزا دې دی دا چې ان علیم لعنت الله یقینا خاص په دی باندې قران حقیقت تحقیق دی او علیہم یہ محقی کرے دے لعنت اللہ رستو کرے دا خو گورا اسم دا دیخو منصوبی کنا نئے رستو کو علیہم یہ محقی کو ولی جی خبر مضبوط ہے خاص پا دی باندی دا اللہ لعنت تے دا ملائکو لعنت تے دا طول خلقو امی شبی پا دی لعنت کے اس پک بنشی دین آزاب انا با دیتا انتظار اکریشیم اللہ الذین تابو بختور پکشتے کنا بازی خواه طول خیوشان ندی مگر آقا کسان چی توبے ویستا من بعد ذالکا پس دی مرتد والد مرتد توبہ قبلی گوئی دکا دلتے ہوئی کنا خواه واسلح و دخپل عمل اسلح اکلا بشک اللہ بخون کے میربان ان اللذین کفروا بعد ایمانیم او بشک آقا کسان چی کفروا کو پس دیمان روڑونا سمت دادو کفرن اتوبه وی نستا کلک شو سمانا بس بغیر توبه نمرو شو لن تقبل توبتهم هرگز با قبول نشی توبه دی نو توبه خوی نستا نو سبا قبول شو نو توبه استلی دا خو بی وقتا دا مرک کو وقت کی نو اخو نقبلی لن تقبل کنایت عن الموت بالکفر تفسیر کشاف ہوئی دی پا کفر ملشو نو ٹک دا توبی بے استلی دغا وقت کی ارسوک توبی اوباسی خوا کتی اورے کنائے اورے و توبہ اوباسی سوال نا پیدا کی کرحان ذکر شکن دغا توبہ نا قبلی کی دا نزع پا وقت کی دیتا توبہ دا یعصا و دا بعص وی خوا بی وفی تغلیدن بی شان اولائک المرتدین دا دیر صح حکم شکا اولائک او دا کسانم الظالون دا گمرحان دی چمگوائی چی ولا الظالین ان اللذین کفروا وما توم کفارن دا دعا مکافران خبر کی کمرتدی که غیر اگا کسان چی کفر کلے و اومرشو او دی کافران فلن یقبلا من احدهم قبل بنشی دیوتن دینا ملء الارض ذهبا کڑکشی زمکا دسرو درو دا خود چاڑ کی گی نا توبا یو تولد چانڑ کی گی نا جنگو نا پکی ادمال کو نبی آچی زمکا دکشی دسرو درو نو اللہ وی نا ولو افتدا بی اغاز پوشوی دا پزانو نا غی قربان کی دا زاننا پوشوی دی چې بدی کې څه फायदा نشته ده اگر که فدیه کی جرمانه کی د خپل ځان نه ولیکن نقبلی کی نقبلی ښه اولایک لهم عذاب الیم و ما لهم من ناصرین الله دې دې پار دردناک عذاب دې انشته دې دې پار سو مددګاران زابیا یو ځل قران وی چې دغه خلکو په حق کی اډو باسه مکوي یری کې ٹھیک دستاسو مشران بئی پلاران بئی پلوان بئی مغی دنیا ندغا سی لالکا نا او ستاسو پا خوب کیوینے نسل ازان پا غضب خاختا کوئی چی سچے لکو چی دنو پا سبان دی دا دغا دغا کیگی نکیگی اللہوی کد آزمکا سرو ڈکا کنو نقبلین تکولی شدا سی دا مانا دا چی منو کثیر ہوئی من مات على الكفر فلن يقبل منه خير چې څوک په کفر مړ شو خیراتونه ورپسې مکوي هغه پسې ځان له په ماته ګډاو کوي ها ولن يقبل منه خير ابدا ولو كان قد ملا الارض ذهبا اگر که دومره خیراتو کې اجازه مکه ده سونه نه ډاکه فيما يرى قربتا فدي عقیده باندې چې دیو پا دی سر اللہ تا نزدیشی ادا مونگا خیرات کو پا صحیح دے کی لگو اللہ وی که صحیح ہے که خرابی خو دا دین نشی قبلے دے ادا غصی حکم وی دا اغی انسانم دے چی کمر ندے خو لیکن دا اللہ پا نیز بائیں دا مرگ پا کفر مقرر دے لکہ دے دیر خیراتو نا کئی پا جون کی جماعتو نا جوڑی مدرسی جوڑی دا کیا فلن یقبلا چو ایسو دیوان ندر آوڑکن دا نقبلی کی خواب تفریو کہنے